samalla yötiedon kesken on tosi lystikeskä. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Onko meillä tänään lähetys? No! Koneen, sijakoneen, sijakoneen, eikö niin? Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Näin on jälleen tullut tiistai on... Niin, tiistai. Se on tullut tälleen aika puhujaan kulman. Tervetuloa jälleen kerran kuuntelua. Se on Pörni täällä jälleen kerran Vantaan Tammiston suunnalta aloittamassa puhujaan kulman 115. jaksoa. Uskomatonta, näin se aika heittelee. Ja ulkona, heipä sitä aurinko. Siellä sataa, mutta ei se haittaa. Tervetuloa siis kuuntelulle ja oikein mukavaa, jos latasit tämän myös podcastina tai kuuntelet tätä livenä striimin taajuuksilta tai vaikka nauhoitteena. Pääkaupunkiseudullahan tämä kuuluu nyt myös TV-kasta FM-taajuudella, joten tervetuloa myös kuuntelulle sitä kautta. 102 MHz on tuon taajuus. Mukana on myös perinteisen tyyliin panelisteja iso liuta, jotka ovat innokkaana jälleen kerran valmiita kertomaan, mitä kaikkea viikon aikana, melkein puolentoista viikon aikana on tapahtunut. Ensimmäisenä otetaan nämä vastaan. Henrikki, pitkästä aikaa, tervehdys. Joo, kai sitä jotain pitää. Jota kaikkensa antenina jo eilen. Ei kyllä, jaksa kyllä lähtee. Joskin jos tuo, jos nuo World Wide Developers Conference-osuus menee vähän hiljaisissa meiningeissä, niin se johtuu ihan siitä, että eilen tuli tosiaan vedettyä 3 tuntia liveä siitä. Niin se jokseenkin tulee silleen, että eiköhän tämä ole niin kuin mun osalta tämä asia selvä. Katsotaan, miten innostuu taas. Katsotaan. Toinen henkilö, joka myös höpötti keuhkansa tyhjäksi, vai miten sanoo, päänsä tyhjäksi, Erkka on paikalla. Tervehdys, Erkka. No moi. No terve. Toisin kuin Henrikillä, niin minä jaksan podcastita vähän tiheämpäänkin. Niin, sinähän olet meistä kahdesta se, joka podcastaa ahkerimmin. Jaksaa ainakin 2 päivää peräkkäin. Jos tuli mielenki, että jos satun ensi viikolla olemaan etelän suunnalla, niin voisin tulla jopa Pukkilan studiolle. Oho. Oliko tuo lupaus? Ei ollut. Ei se vielä, kun ei tiedä, olenko siellä, mutta... Eikä vielä tiedä, annetaanko lupaa päästä sisälle. Ai niin, mä tiedän faktaa, että totta kai pääsee. Tulee siihen oven taakse vaan huutelemaan. Meillä on myös pitkästä aikaa Lari paikalla. Tervehdys. Tervehdys. Pitkästä aikaa taas pääsee. No niin. Jos täällä jotkut höpöttää 2 päivää putkeen, niin joku pitää sitä vähän pitempää taukoa, mutta... Missä sun mies makailut tämän kaiken ajan? Miksi kuulemme sinusta vasta nyt? No, tein tässä tämmöisen pienen muutto-operaation, eli muutin Espoosta Espooseen. No niin, no, ymmärrettävästi siinä meneekin aikaa. Espoo on iso kaupunki. Kyllä, tuossa vähän meni muuttohommissa ja siinä, että sai kämpän asuttavaan kuntoon ja nettiyhteydet jälleen pelittämään. No niin. Niin siinä meni hetki aikaa, ja nyt kun kaikki on kunnossa, niin taas kelpää osallistua. No niin. Eikö asuttava kunto ja nettiyhteys ole synonyymejä? No ehkä kumpi tuli ensin? Siellä, nettiyhteys. Hyvä. Oikea vastaus. Mutta vaikka nettiyhteys olikin, niin kuitenkaan tietokonetta ei ollut kasattu ensimmäiseen 2 viikkoon. No. Kasattu. Niin, eli ei piuhoja kytketty yhteen ja muuta siten, että se oli jossakin laatikossa loju piuhoja. Jossakin. Piuhoja. Puhut ihan mystisin. Luultavasti. Katsotaan tässä samalla sivusilmällä, saadaanko vielä yksi panelisti mukaan. No ei saada, kun mä en pysty sitä soittamaan enää tässä vaiheessa jostain uudesta syystä. Mennään palautteisiin, ne on ensimmäisellä listalla. Meillä on uusittu listakin, me ollaan Wikipediassa. Ei olla Wikipediassa listaa, mutta Wikissä. Nyt Wikistä listaa läpi, niin katsotaan täältä palautetta. Mennään sitä läpi taas loistavan paljon, joten kiitokset kaikille etukäteen siitä. Otetaan ensimmäinen. Perttu pistää palautetta. Henrik, olet nyt useammassakin podcastissa Google Waveista puhuttaessa. Olisi monessa podcastissa puhuttu Google Waveista, en tiedä. Haikaillut jotain, millä voisi useampikin henkilö editoida samaa tekstiä reaaliaikaisesti. Tuli mieleen tällainen softa kuin Moon Edit. Oliko tämä kenellekään panelistilta niin aikaisemmin tuttu? Moon Edit. En ole tästä kuullut, mutta mä oon käyttänyt sitä, mikä se nimi oli? Hetki vaan. Paperi. Selailen. No se on aika hyvä kans. Reaaliaikaisesti. Celtex on tällainen käsikirjoitussofta, jossa on samanlailla. Ja myöskin tässä Movie Magic Screenwriterissa, mutta $250 voi olla vähän suolainen hinta, vaan tuollaisesta yhteistyöeditoinnista, mutta ihan hyvä tietää. Onko tämä Moon Edit niinku, tämmöinen koneelle ladattava klientti vai? Tulkitsinko oikein? Ainakin tämä näyttää, että mennään johonkin serverille sisään ja yhtä aikaa siellä sitten. Joo, kyllä tämä voi ladata koneelle, mutta mä en sitten tiedä, ladataanko tässä niin kuin joku asiakassofta vai onko tämä jotain serverisoftaa. Tämä kyllä näyttäisi olevan semmoinen, että joku serveri on siellä taustalla, mikä tekee tätä sitten. Tämä näyttää enemmän olevan klientti, koska jos katsoo tutoriaalia, niin siellä on heti, että käynnistä tämä exe ja anna nicknameit ja sen jälkeen liity serveriin ja no niin, tuossa tiedostot voit editoida. No näyttää ihan Windows 3.1. Joo, jotain tuttua sinne oli. Joo. Niin, sehän oli. Köyttiä. Windows 7 jälkeen paras Windows. Toi Juha muuten huutelee, että josko se pääsisi jo mukaan. Ah, mutta kyllä mä tosta varmaan klikata. Tosta se varmaan toimiikin. Tervehdys, Juha. Hyvää päivää tai iltaa. Niin, iltapäivä. Kuinka Ruotsi makaa? Täällä piraatit pääsee. Piraatit porskuttaa ja aurinko paistaa. Montako teitä nyt pääsi teiltä piraatit? Eikä niitäkö yksi pääsi. Onnittelemme. Siitä on uutinenkin myöhemmin. Että. No ei liene minua se kuitenkaan onnitteleminen. Minä kuitenkin olisin äänestänyt, ellen olisi ryssinyt äänestämistä, niin suomalaisia ehdokkaita. Ryssinyt äänestämistä. Vaikka tietenkin olen nyt tietysti täällä jokseenkin ruotsalaisen lain kourissa, mutta... Aivan. Niin, muuten Juha, onko sulla kaksoiskansalaisuus, eli kävitkö äänestämässä kaksi kertaa? Ei, minulla ei ole kaksoiskansalaisuutta. Kansalaisuutta ollenkaan. Ja minulla on ollenkaan. Ei mä itse asiassa ryssin äänestyksen sen takia, että täällä oli kaksi äänestyspäivää, tai siis Suomeen oli kaksi ennakkoäänestyspäivää, ja sitten mä ajattelin, että ne on lauantai ja sunnuntai, ja sitten mä menisin mennä lauantaina äänestämään, mutta sitten siirsin sen sunnuntaille, ja sitten sunnuntaina huomasinkin, että se olikin perjantai ja lauantai. Se oli ryssit. Joppi. Ketä olisit äänestänyt? Ei, tarkoitus oli hyvä. Olisin äänestänyt vihreitä, että ehkä ei kuitenkaan kolmatta ehdokasta olisi tullut, vaikka olisin äänestänytkin. Että. Ehkä ei ollut yhdestä äänestä tällä kertaa kiinni. Hyvä näin, jatketaan eteenpäin. Palautteiden parissa Liion vaalitkin oli tässä. Hirveästi on tapahtunut tämän puolentoista viikon aikana. Kaikkea tapahtuu yhdellä hetkellä. Happosade on pistänyt meille palautetta. No en ees ole vielä koko jaksoa kuunnellut, mutta jotkut nuoret ovat näitä trendipellejä, nillikit saatana, joille on tärkeää katsoa, mitä päällä on. Näillä ei ole niin tarkkaa, miten musiikkia kuunnellaan, kunhan kuuluu. Toisilla se on toiste päin. Minua ei kiinnosta yhtään, mitä päällä on, mielellään mustaa ja mukavaa. Elektroniikka on hyvin tärkeämpi. Musiikki soi iluurista, olen elitisti paska. Pahoittelut tässä vaiheessa pääkaupunkiseudun radiotaajuuksella. Mustaa, mukavaa. Ja sitten, ja Henrik, kaikkia nuoria ei saa yleistää. Tiedän, että kuuluu halveksumaasi paskalla jää, mutta... Nyt kaivat maata jalkosi alta. Olet sanonut, että ei ole merkitsevää, että minkä ikäinen ihminen on. Tärkeämpää on hyvinkin suuresti, mitä hän tekee. Itse pyrin toimimaan mahdollisimman asiallisesti. esimerkiksi laittamalla tämmöisen tiukan palautteen. Eli olen ikäryhmissäni silmissä ass liquor, kieli ruskeana, ja Henrikin kaltaisten ihmisten silmissä luultavasti energy, shit music only, kanavan orja. Tasapuolisuuden vuoksi sanottakoon, että minulla on omat näkemykseni työttömistä sekä vasemmistolaisista, mutta koitan purkaa niitä pois, kun uusiin ihmisiin tutustun. Terveisiä yläasteelta, saatanan, saatana. Eli saman taisi nyt olla, puhuimme teineistä ja Heinen musiikin käytöstä, kyllä, tai kuuntelusta, joo. Kännyköiden käytöstä, ja Henri taisi nyt sanoa jotakin. Itse asiassa tässä on siinä mielessä hauskaa, että jos kuuntelee jakson oikeasti, niin siinähän oli minä ja Henrik, joka sanoi, että totta kai saa yleistä. Vai oliko vielä? Niin, ja siis, koska tämä nyt selkeästi on enemmän minulle suunnattu, niin kommentoidakoon, että siis, että kun mä sanon, että esimerkiksi nuoret tekee sitä ja tätä, niin se on yleistys ja sitä ei kannata ottaa henkilökohtaisesti, koska jonkin verran on pakko yleistää. Ei niin kuin voi kommentoida asioita silleen, että nuoret, paitsi happosade ja. En mä voi erotella jokaista, jotka nyt eivät satu toimimaan juuri niin. Jos puhutaan kuitenkin yhdestä ihmisryhmästä, niin kun on pakko puhua silloin, kun puhutaan yleisesti asiasta, niin sitä ei kannata ottaa henkilökohtaisesti. Jos kokee olevansa erilainen nuori, eikä kuuluvansa tähän yleiseen ryhmään, niin se on vaan hienoa itsensä kannalta, ja se kannattaa pitää mielessä, että kyllä minäkin sen tiedän. Kyllä. Ja meillä on aivan loistavia nuoria kuuntelijoita myös joukossamme. Kaikki, jotka kuuntelevat, ja varmaan myös paljon yrittäjiä ja kokoomuslaisia, jotka itkevät tällä hetkellä hiljaa kaikista Henrikin puheista. Muuten mä kuuntelin tuon kyseisen jakson aika vasta kanssa. No niin. Mun mielestä se oli Erkka, joka yleisti. Mitä minä sanon? Että en mä tiedä, onko se sama jakso, mutta oliko tosiaan näin, että se oli minä ja Erkka sanoi, että mun mielestä Erkka yleisti, että kaikki nuoret, tai monet nuoret kuuntelee musiikkia kännykällä. Monet. Kyllä, monet. Mm. Näin. Minä viittasin ihan tämmöisiin kyselyihin ja muihin. Monet. En sanonut Henrik kaikki. Vastusti tätä ja jotain sitten. En mä muista, mitä siinä sitten kävi. Henrikin mielestä siis kaikilla on iPod, ja minä sanon, että yllättävän monilla ei ole. En minä niin sanonut, mutta siis nuoret, kun sanotaan, niin se, mä yleistän nuoria ihan samalla tavalla kuin esimerkiksi naisia ikähaarukasta 35-65, että jos on joku tilastollinen ryhmä, jossa on havaittavissa tiettyjä käytösmalleja, niin se on yleistys, ja yleistäminen on ainoa tapa hoitaa asioita, mutta eiköhän mennä eteenpäin. Mennään eteenpäin, se on käsitelty. Tila pistää palautetta, minkä niminen ohjelma tuo Pörnin GPS-ohjelma on, joka kertoo, kuinka pääsen julkisella perille. Kuulosti mielenkiintoiselta. Onko sitä muulle kuin iPhoneille, vaikkapa S60-puhelimeen tai ihan selaimessa joku vastaava? Kyllä. Kyseinen ohjelma, mistä mainitsin, on vain iPhoneille, se on reitti GPS, mutta siitä löytyy S60-alustalle oleva toinen applikaatio, joka toimii periaatteessa vähän samaan tyyliin, joka nimi on Matkamies, ja se löytyy myös selaimesta menemällä reittiopas.fi, muistaakseni on tuo osoite, mistä sitten voi katsoa myös selaimen kautta, jos ei ollut tämä kyseinen YTVn HKLn yhteispalvelu vielä tuttu. Oletteko te muuten käyttäneet S60-alustassa tuota Matkamiestä? Itse asiassa just ajattelin kysyä, että mistähän se löytyy? Google kirjoittaa Matkamies. OVG. Eti kokeilemaan. matkamies.cs.uta.fi. Mä käytän S60 nykyisin ainoastaan yhtä softaa, se on Joikuspot, ja sillä tavalla mä voin käyttää iPod Touchissa noita 3G-softia saumattomasti. Se pitää paikkansa, mutta tutustukaa näihin. Ilmeisesti tosiaan tähän Matkamiehenkin uuteen versioon jollain tavalla toi GPS liittyy, miten en tiedä, koska en omista S60-alustasta puhelinta. Mutta pistäkää palautetta, jos tiedätte. Toffo pistää palautetta. Minä ihmettelen, miten jopa tekin nörtähtävät hemmot pidätte TRM jotenkin pulmallisena ja suorastaan mökötätte sille. Itse en anna asian häiritä. Kun törmään DRM:ään, konvertoin sen pois TuneByteilla. Eipähän tarvi sen jälkeen murehtia koko asiasta. TuneByten käyttäminen ei normaalille kotinörtille ole minkään sortin ongelma. Siitä todisteena voin paljastaa, että jopa minun 60-vuotias appiukkoni käyttää sitä. TuneByte tukee myös IFF, eli siitä saa biisit iPodista vaikkapa MP3 ja laillisesti. Ja jotkut vielä maksaa biiseistä Applelle uusiksi, jotta saavat ne ilman suojaista. Jesus! Tässä pitänee saman tien sanoa, että ainakin kun siis epäilemättä vähänkään valistuneemmalle teknoihmiselle, eikä taatusti meille DRM näiden takia käytännössä mikään ongelma olekaan, mutta minä kun kommentoin, niin minä puhun asioista yleensä ellen erikseen mainitsen, niin nimenomaan sillä, että miten se vaikuttaa keskivertokuluttajaan, sen käyttäytymiseen ja myöskin sitten siihen, että TuneBytein laillisuuskin on jossain tasolla. Suomessa ei taida niinkään, mutta monissa maissa sen laillisuus on hyvin kyseenalaistettavissa oleva asia, että siis tämä on sitä, mistä me mun mielestä ollaan puhuttu siitäkin paljon, että DRM rankaisee vaan ihmisiä, jotka haluaa käyttäytyä oikein. Kyllä piraatit ja ne, jotka käyttää TuneBytea, niin ei niillä mikään se ongelma olekaan, mutta siis musta se on vähän samaa sarjaa keskustelua kuin se, että okei, eihän Windowsillekaan virukset on mikään ongelma, jos käyttää virustorjuntaohjelmaa, haittatorjuntaohjelmaa ja asentaa sen uudestaan vuoden välein, mutta kysymys on se, että semmoista ei tarvitsisi tehdä ja mun mielestä on se, että tämmöisiä niin kuin kolmannen osapuolen patentteja ei tarvitse sietää. Joo, tuossa samaa mieltä. Jos minä haluan kuunnella ja käyttää musiikkia, niin jos minä haluan ostaa sen, niin minä haluan ostaa sen niin, että minun ei tarvitse enää sille erikseen tehdä mitään. Ja sitten jos mennään tuohon TuneBytein sen verran vielä, niin eikö tuossa nyt vähän oikeastaan myös rikota Suomen lakia siinä mielessä, että Suomessahan on nykyään, kiitos tänne Karpelan, niin kaikki nämä kiertotiet on lailla kielletty. Ei sinne rikota sitä suojausta, sehän nauhoitat, niin se sehän nauhoitat sitä. Vaan sitä audiota. Niin siis, joo, siis toi ihan niin kuin, tapanahan toi on, ei nyt mitenkään niin kuin laukkaa. Se on periaatteessa kuitenkin kielletty, koska siinä kierretään se suojausmenetelmä. Ei. Se purku tapahtuu jo siinä aikaisemmin. Mutta siis oli se kummin tahansa, niin se, että ylipäänsä tämmöistä keskustelua tarvitaan käyttämään, niin se on se ongelma. Kyllä. Ja sen takia siitä valitetaan, vaikka me teknologiat... Onko tämä nyt sitä organisoitua keskustelua, joka on laissa kieli? Sekin vielä. No niin. Kyllä mä ainakin organisoin. Se pitää myös... Joku ainakin on organisoinut, että me ollaan samaan aikaan tässä puhumassa. Sekin joo. Pitää myös muistaa, että DRM ei pelkästään ole musiikissa, vaan DRM on joka puolella. Sitä on videoissa, sitä on tullut laitteisiin, sulla ei piuhat kohta enää toimi, kun sä laitat väärännäköisen levyn sisään, se kaikki on DRM, jotenka se on pahasta, jos joutuu käyttämään jotain softaa, että sä saat sen käännettyä MP3-seksi, sen takia mä mykötän sille. Siitä muuten, jos saan heittää naurettavimman DRM-tempun, minkä olen ikinä henkilökohtaisesti törmännyt. Teille nimittäin pelikoneeseeni päätin palata takaisin Windows Vistaan, koska Seiskan kanssa oli tosiaan pelien kanssa vähän ongelmia. Ja siis mulla on lisenssi, se oli laillinen versio, laillinen asennuslevy, minä asensin Vistan, niin lähtövaiheessa siinä ei ollut mitään ajureita millekään. Ja koska siinä ei ollut näyttöajureita, näytisajuria, joka erikseen suojaisi tätä sisältöä, niin mä ajattelin siis, että no mä asentelen nämä kaikki muut myöhemmin, että minäpä tässä syön nyt illallista ja katson DVDtä samalla, niin Windows Media Player ilmoitti, että joo, ei me mitään DVDtä soiteta ennen kuin sulla on näyttökortille ajurit, jossa on erillinen DRM-suojaus peittämään tämän analogiaukon. Eli siis mä en voinut katsoa DVDtä ennen kuin mulla on ajurit, jotka erikseen suojaa sitä signaalia, se on naurettavaa. Sama kyseessä niillä astronautilla, jotka yritti sitä DVDtä katsoa, niin oli vastaasennettu Windowsiin. Yes, vaikka. Niillä oli myös ongelmia tämän kanssa. Mutta kyllä, DRM on pahasta. Se, että niitä pystyy jollain tavalla kiertämään, niin hyvä näin. Oliko tuo TuneBytein paikki jopa maksullinen? Eikö se ole jo tieteellisesti todistettu, että DRM lisää edelleenkin sitä rikollisuutta. Se on pakko olla pahasta. Paitsi että muinaisina aikoina DRM oli, kun olivat vielä tällaisia fyysisiä DRM:iä, että esimerkiksi oli peleissä vaikka joku kiekko, mistä piti katsoa. Tai, ai noin, mutta legendaarista. Tai oli ohjekirjassa oli jotain, yhdessä pelissä oli sellainen, että siellä oli jotain noita, en muista oliko peliin liittyviä hahmoja, mutta jotain hahmojen kuvia ja sitten niihin liittyviä kysymyksiä oli ja niistä piti tietää sitten kuka henkilö se on. Joo, niitä oli paljon. Meni sen vihkoon ja se toimi ihan kohtuullisesti. Mä olin piirtänyt sinne semmoisia tosi huonon näköisiä naamoja, joista sitten ei jotain tunnusmerkkejä. Joo, ja sittenhän oli just näitäkin suojauksia, että oli manuaali ja siellä oli pelissä sanottiin, että tuolla sivulla, tuolla rivillä ja tuo sana, mikä se on. Ai niin, joo. Ja tietenkin sehän oli aivan loistava, oli, muistaakseni aikoinaan oli ainakin Elitessä, oli minun hienolla Sinclair Spectrum-koneella, niin oli sellainen muovinen jutska, missä oli semmoinen muovi, miten sitä kuvaisi, että siinä oli niinku erilaisia noita leikkauksia siinä muovissa, että sitä näki läpi, mutta se muutti kuvaa. Niinku. Sitten se piti laittaa ruutua kohti, siinä ruudussa oli niinku semmoista epämääräisiä merkkejä, ja sitten kun sillä katsoi niitä, niin sitten siitä tuli joku tietty koodi. Näkyy. Tällä hetkellä jostain kumman syystä niin Juhan ääni pätkii aina välillä. Se tulee välillä aina takaisin. Se, aina kun sä puhut DRM-suojauksen kiertämisestä, se rupeaa kummasti pätkimään sen skypen, mutta siis... Tästä viimeksi, kun keskusteltiin tästä IP-redistä, niin ruotsalaiset katkaisi skypen koko ajan. Siis Sierrallahan oli noita, Quest-peleissä oli just noita, että sä tarvit jotain infoa, joka on vaan siinä ohjekirjassa, ja se on vaan paskamaista, kun nyt minä omistan niistä täysin laillisen kopion, jossa kuitenkin kaikki manuaalit on PDF-muodossa, niin kun sä oot DOS-ympäristössä, se peli on käynnissä, niin millä sä katot sinne sitä PDF-dokumentaatiota, siinä niin pitää olla toinen kone, että voi pelata sitä peliä, ja se menee vähän liian pitkään. Ei, Henrikki, sä teet kaikki liian vanhanaikaisesti. Sitä varten on virtualisointiohjelma, millä sinä asennat koneeseesi Windowsin sisään. Nokkelaa. Ja jollain tavalla myös samalla pelottavaa. Windows Windowsin sisässä. Mutta ehkä tämä kaikki keskustelu kertoi Toffolle, minkä takia me valitamme DRM. Kiitoksia palautteesta niin muillekin. Aina pitää oikaista meitä, jos olemme jollain tällä väärässä. Ja hienoa pistää näitä linkkivinkkejä. Nämähän laitetaan tuonne show notesihin. Sieltä löytyy, mistä oli kyse. Dunebyte oli kyseisen softan nimi. Mennään eteenpäin ennen kuin aika loppuu kesken, kun saadaan aiheita käsiteltyä. Puhkun kesäkisa starttaa. Me olemme niissä tiistaissa kesäaika. Niin kun katsoo ulos, niin on kesäinen sääkin. Eli vettä sataa ja on kylmä, niin perinteinen puhkuun kesäkisa on starttaamassa. Mistä on kyse? On tietysti puhujankulman sisällöstä ja legendaarista letkautuksista puhujankulman sisällä. Löydä siis legendaarisia letkautuksia, puheita, sanontoja, whatever. No ei ihan whatever, mutta letkautuksia. Ja pistä ne tulemaan meille sähköpostilla osoitteeseen palaute@puhujankulma.com. Ja kirjoita siihen aihekenttään kesäkisa tunnisteeksi. Mitä kaikkea siihen täytyy kirjoittaa mukaan on tietysti tämä letkautus, missä jaksossa se kuultiin, kuka sen sanoi ja mielellään missä kohdassa suurin piirtein se mainittiin, jotta me voidaan löytää, että se oikeasti on. Koska tehän voitte alkaa jo keksimään perinteisiä puhkuletkautuksia, koska nämä on niin legendaarisia. Pistäkää niitä tulemaan yksi per lähetys, eli siis yksi sähköposti. Ei, kun pistäkää vaan useampi per. Jokainen... Miksi? Letkautus on yksi arpa, mutta ei tarvitse nyt niin kuin jokaista... Mä haluan spämmiä. No minä en halua spämmiä. Laittakaa monta letkautusta yhteen mailiin ja jokainen letkautus on yksi arpa. No okei, me joudutaan askartelemaan sitä enemmän. Okei, pistäkää sitten monta letkautusta, tai sitten jos muistatte jälkeenpäin, niin voitte täydentää vielä listan. Tehdään näin kuitenkin. Jokainen letkautus on siis yksi arpalipuke. Ja miten mä oon tänne kirjoittanut? Elokuun lopulla lappuu tämä kilpailu. Me arvomme ja nostamme yhden onnellisen voittajan, ja hän voittaa TV-kaistaa, legendaarista TV-kaistaa. Me olemme paljon puhuneet sitä tässä, jos et tiedä mistä on kyse, niin katso sieltä meidän sivuilta ja etsi jakso, jossa puhutaan TV-kaistasta. Me emme sitä anna suinkaan yhtä tai kahta viikkoa, emme anna sitä edes yhtä tai kahta kuukautta, vaan me lahjoitamme sitä puoli vuotta, eli 6 kuukautta ilmaiseksi TV-kaistaa tarjolla sille, joka onnellisena sinä voittaa. Pistäkää tulemaan palautajat@puhujankulma.com aiheeseen kesäkisa. Legendaariset letkautukset, itse letkautus, kuka sen sanoi missä jaksossa ja suurin piirtein missä kohdassa. Muistutaan tästä. Ja ne ohjelmat löytyy puhujien kulmakomista. Kyllä, käykää sieltä kuuntelemassa ahkerasti niitä vanhoja jaksoja legendaarisesti. Mutta Meillä oli myös jonkinnäköinen kymysys, jota kysyttiin 1,5 viikkoa sitten. Kysyimme kansalta, maksaisitko sinä, päivitetään vielä tuosta tulos, jos sinne joku käynyt vastaamassa, koska yleensä viime hetkellä joku sinne vastaa. Maksaisitko sinä Soneran kautta Spotifyn kaltaisesta musiikkipalvelusta kuukausittain? Suomen kansa on vastannut ja 63% Suomen kansasta sanoi, että en maksaisi. 37% on yhteensä kyllä kannalla, josta siis 27% sanoi, että kyllä, jos se maksu olisi siinä 5 euron luokkaa kuitenkin. Yllätikö tämä millään tavalla? Ei. Ei. Ihmiset eivät halua maksaa, jos eivät he saa fyysisesti jotain. Kyllä, 10% aina haluaa. No, minä aina löytyy se 10%. Minä maksan jo Spotifysta. Oletko hyvä? No niin. Mä siis annoin niille 30 päivää aikaa vakuuttaa minut siitä, että se todella kannattaa. Ja täytyy sanoa, että kyllä se on yllättävästi virtaviivaistaa sitä prosessia ja kuuntelumukavuus on lisääntynyt huomattavasti, mutta en ole vielä päättänyt, että onko se 10 € kuukausimaksu. Onko ilmaantunut löytynyt uusia biisejä tai semmoisia, mitkä ei ole ilmaisversiossa? Aika harvoihan niitä on, että ne sitten aina promoaa niitä, että nyt voit kuunnella. Nyt siellä taitaa olla Placebon uusi levy ennakkokuuntelussa, mutta ne on aina niin kuin Placeboa tai Depeche Mode tai U2, mitä ne on aikaisemmin ollut. Ne on kaikki bändejä, joista minä en kovin erityisemmin välitä, niin ei se nyt ollut mikään, se ei ole vaikuttava tekijä ollut missään vaiheessa. Eikö mustaa raamattua? Sitä ei ole vielä siellä. Someday. Ne saa jo ilmaiseksi sivuilta. Sekin vielä. Mennään aiheisiin. Muutamia isoja tapahtumia äänestyksen lisäksi on käyty. E3-messut. Nyt olisi ollut hyvä, kun olisi noin päivämäärä tuossa ylhäällä, että milloin ne E3-messut oli, mutta valaiska. Ne oli joskus. Ne oli hamassa menneet. Viime viikolla. Joo, se on totta. Siellä siis perinteisen tyyliin kilpailivat taas Microsoft ja Sony sekä Nintendo. Sehän ei ollut perinteiseen tyyliin, koska nehän oli jättänyt pari vuotta väliä nyt niin kuin tuosta isosta spektaakkelista. Yhtä perinteinen kuin puhun kesäkisä siis. Mitä se E3 tarkoittaa? Se tarkoittaa Electronic Entertainment Event tai jotain, se olisi kolmas, oli joku tuommoinen. E-messut. Aivan. Mitä sieltä sitten tuli, jäikö meille jotain käyttöön? Niin sanotusti käteen. Xbox 360 omassa keynoteissa, niin sanotusti se on hieno sanoa. Expedition, se oli se kolmas E tietysti. No niinpä tietysti. No sieltä ei ainakaan jäänyt käteen, koska ne otti nimenomaan kädestä pois. Eli eikö ne Microsoft esitellyt tätä Project Natal liikkeen tunnistusta? Eli siis webbikameraa. Niin ei se webbikamera, se on semmoinen pienen kettoplasterin kokoinen härdeli. Eikö siinä ollut montako kameraa siinä oli? Kaksi ja mikrofoni ja joku sensori vielä, eli se ilmeisesti pyrkii kuvaa niin kuin sitä pelaajan liikkeitä ja tulkkaa niitä sinne. Tekee pelaajasta peliohjaimen. Pelaajasta peliohjaimen, eli jos ajattelee joku nyrkkeilypeli, niin sen kun sinne nyrkkeilet ei tarvitse pitää kapulasta kiinni, vaan se sitten huitoo. Se niin ilmeisesti tunnisti aika suht hyvin ihmisiä, siis suht hyvin lainausmerkeissä. Täysin kontrolloiduissa olosuhteissa. Niin, että tunnisti sille, että onko mies vai nainen, ja sille, että jos on avatar luotu valmiiksi, niin sitten se on sitä vaihtaa ja niin edelleen. Mutta onko ne lupailusta jo kauppoihin milloin? Ei, ne sanoi pari vuotta. Joo, kun sitä... Mikä tarkoittaa, että ehkä 5 vuotta Microsoftin, kun Microsoft sanoo pari vuotta ja sitten se toimii jotenkin vähän sinne päin. Joo, että se mitä niinku ihmiset, jotka on päässyt kokeilemaan, mitä kuunnellut podcasteja, niin siis ne on ollut ihan tohkeissa, että siis se on todella hieno, mutta silleen, että ei vielä niinku valmis läheskään, että missä se oli hauskasti se, että entäs se, että kun ostetaan koti, jossa on niinku veljessarja näyttää kaikki samalta. Mutta kyllä toi varmaan jollain tasolla ihan hyvä idea. Ihan siinä, missä jos niinku jonkun mielestä viillä pelaaminen on hauskaa, niin kyllä kai toi ottaa ne jalatkin vaikka mukaan. Niin. Sehän on helkari hieno, jos ne vaan saa ne toimimaan. Siinä on vaan se, että ne demoili myöskin vähemmän järkeviä käyttötarkoituksia sinne, että esimerkiksi jotain autoilupeliä pelattaisi silleen, että pitää käsiä ilmassa, niin kuin siinä olisi ratti. Eihän sitä kukaan jaksa pitemmän aikaa, se on hirveän rasittavaa, niin kuin käytännössä pitää käsiä suorana edessään. Joo, ja täytyy muistaa, että... Siinä tosi nopeasti kädet. Ja sitten siinä oli vielä sellaisia demoja, että, niin kuin siinä, että joku toinen sitten voi leikkiä varikkoryhmää, eli sitten tota noin, joku juoksee siinä ja on mukavaihtavinaan renkaita ja tuommoista, mikä on niin kuin sellainen, että just semmoista, että joo, hassun hauska demo, mutta ei tuolla kyllä käytännön... Ja pitää muistaa, että kyseessä ei ollut demo, vaan siis mainosvideo siitä, eli se, että tekeekö se oikeasti sitä vai oliko se vaan tämmöinen konsepti, missä sitä demottiin, en usko, että kyseisiä pelejä olisi olemassa. Mut tuli niillä jotain oikeitakin. Kyllä, siellä esiteltiin tämmöistä pallon potkimista, jossa siis palloja yritettiin niillä, mikä se on se perinteinen peli, missä aina alhaalla liikutellaan sitä alusta. Jalkapallo. Ei vaan, yritetään rikkoa niitä tiiliskiviä, mitkä on siellä ylhäällä, kun se pallo pomppii. Niin vähän samantyyppinen idea. Breakout. Joo, niin vähän samantyyppinen, mutta sitten siinä niin kuin ihminen potki käsillä ja jalolla, kun se pallo pomppii niin kuin eteen ja taaksepäin, ja sillä tavalla yrittää rikkoa. Se toimii suhteellisen hyvin, ja sitten tämä maalaus, missä heiteltiin maalia, mutta sitten taas jälleen kerran, kuka sitä haluaa tehdä. I don't know. Ja muistetaan, perinteisiä kamerajuttujahan on ollut aikaisemminkin, esimerkiksi PS3 ja PS2 löytyy jo kameralla olevia pelejä, jotka tunnistaa ihmisten liikkeitä. Tämä on tietysti tarkempi sitten, kun se jossain välissä tulee. Niin tuossa oli se, toi ne monesti tarvitsee sen kaliboinnin sitä taustasta, mutta kun toi oli useammalla kameralla, niin se pystyi paremmin erottelemaan ilmeisesti sen taustan irti siitä ihmisestä. No, saa vaan nähdä, onko se sitten sitä, että kalibroit sen kerran, se toimii hyvin, sit jos liikutat millinkin, niin se on pielessä taas se koko systeemi. Et tosiaan toi on just tommonen, että toi on tosi vaikuttava demo, mutta siitä ei voi sanoa mitään ennen kuin sen niin kun pystyy oikeasti. Voi sitä sanoa. No voi sitä tietysti sanoa, mutta ei mitään kauhean järkevää. Mutta mitä muuta? Ja tietysti ei ole koskaan aikaisemminkaan estänyt meitä, mutta... Mm. No sekin on Nehän rupeaa myymään tähän mennessä ilmeisesti jotakin niitä vanhoja pelejä on voinut ostaa verkon kautta. Nyt näitä ihan isoja julkaisuja pystyy Xboxille jatkossa. En muista mistä lähtien, joko pystyy ostamaan verkon kautta. Ja sitten oli tämä pelaamisen tämmöistä sosiaalista aspektia tukemaan tällä, että esimerkiksi Twitter ja Facebookin käyttö onnistuu sillä Xboxilla. Mikä oli musta vähän sille, että no jaa. Ja Last FM, eli pystyy sitäkin soittelemaan sen kautta. HD-leffat kuitenkin, ja myös Suomessa. Oliko se Suomeen myynti vai vuokraa? Mä uskoisin, että se on vuokrausta, mutta... Joo. Milloin tulee? Missä on kyse? Mun mielestä se piti tulla tässä kesän jäljestä jo. Näin luvattiin, että loppuvuoteen. Se olisi mielenkiintoista. Vihdoinkin tämmöinen palvelu myös Suomen puolelle. Saa nähdä, että meneekö Xbox kohta halkintaa. Kaksi muuta jo löytyy. PlayStation, Sony meni ja esitteli jotain myös. Prototyyppiä sieltäkin. Ehkä ei ihan niin valmiin näköistä vielä ollut kuin toi Project Natal ehkä, mutta sieltä taas tällä kertaa viintyylisiä kapulaohjaamia, jotka sitten tunnistaa liikettä. Yhtä hyvin kuin Wiin varmaan tämä uusi versio, tämä Mode Plus. Joo, toi sitten aika ylistäviä kehuja. En sen kummemmin itse katsonut sitä demoja mitään, mutta mitä olen lukenut, niin ainakin sitä kehuttiin, että erittäin hienosti piirtää. Onhan siinä pleikkarissa kyllä niin paljon vääntöä, että... Pitäisi toimiakin. Luulisi toimimunkin. Ainakin tuommoinen messudemo. kyllä, joo. Vähän tuota samaa tyyliähän on esitelty jo aikaisemmin, ja silloin tiedettiin, että PlayStationissa on tulossa toi kyseinen tekniikka, ja tosiaan konseptia esiteltiin ohjaan, jonka päässä oli semmoinen värillinen iso pallo, jolla se kamera pystyi havainnoimaan, missä se liikkuu. Sen lisäksi tietysti ohjaimessa oli myös antureita. Olisivat edes tehneet sitä kapulasta niin vähän tyylikkäämmän näköisen, niin kuin toi se Microsoftin Natal oli aika hyvän näköinen. No joo, sepä se. Ja sitten tietysti hirveästi kukaan ei tiennytkään, että sieltä tulee tämmöinen uusi PSP. Onko kellään PSPtä? Mulla löytyy se ensimmäinen versio. Joo. Ei, kun toinen versio korjaa. Näyttääkö toi nyt hienommalta? Eikö se ole vähän pienempi näyttö periaatteessa, mutta Niin siis se on aika käsittämätön, koska se, siinä on ilmeisesti justiinsa, niin kuin sanoit, pienempi näyttö. Sitten se ei tue UMD-palikoita ollenkaan, eikä siinä myöskään toimi mitkään aikaisempien aikaisempien PSP-laitteiden lisä, niin kuin fyysiset lisälaitteet, koska siinä on erilaiset liitännät. Että mitä lisälaitteita sinne on? Kameraa ja GPS on ainakin ollut edellisiin mielessä. Ja se on siis ollut, siinä on ollut siis mikro vai mini USB. Ja mini. Nyt tuossa on joku niiden ihan oma. Okei. Eläke. Että mikä Sonylla on nyt omien liittimiä ja muistikorttia? Mutta ja se on vielä samaan aikaan, kun ne on ottanut hirveästi yhteensopivuutta ja kokoa ja tehoa, no ei varmaan tehoa, mutta kuitenkin kaikkea tuommoista pois, niin sitten ne nostaa hintaa satasella. Että vähän outo, eikä vaan vähän. Ja en tiedä, ovatko he samaa mieltä, että onpas tämä outo, koska ne jatkaa vanhojen myymistä samaan hintaan. Niin, tässä nyt oli sisäistä muistia, mitä ei näissä edellisissä ole ollut. No pakkohan siinä olla, kun siinä ei ole enää sitä UMD. No vihdoinkin ne luopuu siitä, se oli niin, niin hukka idea kuin voi. No mutta se on, jos kuka on, jos ostaa levyä herrajasta sen tänään nykypäivänä? Niitä saa Prismasta 2 eurolla niitä elokuvia. Uhuh. Eikö ne tulla noin pelitkin siinä UMD, sillä UMD? No kyllä, joo, joo. Mutta sekin oli vähän sille, niin kuin, että no kuka ostaa fyysiä? Mun mielestä aivan loistava, eli siis periaatteessa voit ladata nyt kaikki siihen. Se on kyllä totta, mutta se on paskamaista, jos jollakin on niitä UMD-pelejä paljonkin, niin jaha. No, no sitten ei varmaan kannata ostaa. Ei, ei auta. No, se on vähän niin kuin itkis VHS:n perään. No ei se ole sama. Ei tuu. No olisiko se sitten sama, jos itkis, mikä tämä oli, Betamax vai mikä oli? No sen perään. Sehän oli loistava. Nintendo pisti myös jotain uutta. Viile. Sen lisäksi sieltä tuli uusia pelejä. Super Mario pomppii edelleen. Nyt 4 pelaajan voime, mutta sieltä tuli myös vitalityssensori, eli sykemittari, joka laitetaan sormeen kiinni. Todella epätoivosti. Hei, mutta se ei ollut, no en mä tiedä, sekin taisi olla prototyyppi. Mutta, no joo. V-Mode Plus, eli siihen tuli pieni lisäpalikka. Joo, pieni lisäpalikka vanhaan V-Modeiin, ja nyt saadaan vielä tarkempaa. Se on mutta ihan kuvottavan näköinen se geelikär, mikä niille laitetaan niille V-Modeille. Noin. Millä tavalla se kuvottaa sua? Minusta se jotenkin, se on niin ensin nähty vaivaa, että minulla ollaan semmoinen kapula näin. Ihan sitten huomasin, että se lähtee myös kädestä yhtä helposti. No, herranjumala. Katsokaa, YouTubesta löytyy mahtavia videoita, missä ihmiset rikkovat televisiota. Ne on aina yhtä hauska. Se on hyväksi taloudelle se on. Kyllä, kyllä. Mutta kaikilta tuli myös paljon pelejä ja loistavuutta ja hienoa, ja kyllä se ehkä voi sanoa, että lama jollain tavalla kuitenkin näkyy, varsinkin näissä kehitysjutuissa varmastikin, niin rahaa ei ole niin paljon pistää, mutta katsotaan mitä ensi vuonna sitten tulee. PlayStation 2 luvattiin vielä 100 peliä tälle vuodelle. PlayStation 3 300 peliä. Mä jotenkin uskon, että Sonyn yksi ongelma myös on se, että sillä on liikaa näitä, mitä se lähtee kehittämään. Sillä on vielä PS2, sitten on PS3, ja sitten mä en ollenkaan ymmärrä PSP:n jatkokehitystä. Antakaa sen jo olla, herra. Älkää tuleko siihen enää. Oliko siellä oikeasti mitään niin kuin oikeasti hyviä pelejä? Kun se, mikä mulla aina tulee jotenkin näistä, ja mä tiedän, että minä nyt en ole todellakaan mikään kova pelaaja, mutta kyllä mä pelaan, jos on jotain uutta ja ihmeellistä, niin jotenkin mä huomaan aina, että joskus jopa panostan vähän enemmänkin rahaa johonkin jännittävään uuteen pelisysteemiin, koska pelaamisesta kuitenkin tykkään, niin sitten mä huomaan, että mä kuitenkin jumitan kaikkein eniten jossain Tetriksessä tai luolalentelyssä tai tämmöisessä, koska siis se loppujen lopuksi ei ole niin kuin paskankaan väliä, että onko sulla mitkä HD, YD, 3D, Uber-systeemit, jos se pelattavuus ei ole mukava, ja mun mielestä aina kun tuodaan tällaista ihmeverkkiä lisää siihen päälle, niin se peruspelattavuus ja mukavuus sitä viedään koko ajan poispäin. Joo, pitää olla vähän samaa mieltä. Mä oon tämmönen casual gaming-ihminen, että mä tykkään tämmöistä Bejeweled ja jostakin Dr. Mario-tyyppisistä peleistä ehkä enemmän, ja sitten, sitten konsolille jostakin SingStarista tai Guitar Heroista, niin mä en ehkä eikö tässäkin ole kysymyksessä enemmän se, että en osaa. Että riippuen vähän siitä, mitä pelaa. Että jos on sotapeli tai strategiapeli, lentosimulaattori, third person, niin vähän eri osa-alueet jokaisella. Totta kai, mutta siinä on se, että sitä vaan perään kuulutin, että koska tuodaan taas jotain, niin kuin esimerkiksi mun mielestä viimeinen niin kuin tosissaan hyvä sellainen, mikä on oikeasti vedonnut niin kuin pitemmälläkin aikavälillä, niin on nämä Guitar Hero-tyyppiset pelit. Siinä on niin kuin tuotu oikeasti jotain uutta ideaa, ja se on semmoinen, että niitä, se perusidea on tarpeeksi simppeli ja vetoava, että sitä voi jäädä niin kuin jumittaa pitemmäksi aikaa samaa juttuakin, mutta siis aina kun mennään monimutkaisesti... Ja itse asiassa, jos mennään Guitar Heroihin vielä, se on siinäkin mielessä erittäin mielenkiintoinen konsepti, koska se täyttää jokaisen salaisen unelman siitä olla kitaratähti. No niin, no, mutta sehän on nimenomaan hyvän pelin lähtökohta, että se tuo jotain mitä niin kuin haluaisi ehkä oikeassakin elämässä tehdä, mutta ei pysty. Mutta nyt mä unohdin, mistä mä olin puhumassa. No, tää oli hukattu vai? No, mutta Beatles-peli se tuli. Xbox hienosti esitteli sitä. Se näyttää hienolta. Mä haluan soittaa Beatles-musiikin tahdissa. Vihdoinkin ihmisten musiikkia myös näihin soittopeleihin. Ja se on harmillista, että se on vain rockbändille, ja rockband on siitä ärsyttävää, että siinä pitää ostaa ne kaikki Samperin härpäkkeet mukaan. Jos rockbändistäkin olisi joku soolokitara-versio, niin sitten olisin heti ostamassa, mutta minä osaan soittaa jo ihan oikeitakin rumpuja, en mä halua sellaista muovihökötystä nurkkiin pölyttymään ja maksaa siitä lystistä vielä 200 euroa. Sitten olisi enää rockbändi. Saakohan siihen semmoisen joku rock band Beatles, tai sehän ei olisi rock band brändi olemassa joku Beatles game, tai mikä onko. Saakohan siihen joku Joko Ono lisälevy. Tässä ei sen laittaa sisään, niin sitten tulee se Red Ring of Death. Mutta semmoista sieltä. Jos teille jäi jotain mieleen, jotain hyvää peliä, joka kyseisiltä messulta jäi mieleen, tai olet paikan päällä, niin pistäkään palautetta. Niin, se mikä mun pointti oli, niin, oli siis se, että aina kun mennään monimutkaisempiin systeemeihin ja esimerkiksi first person shooteriin, niin siinä päädytään aina siihen, että no sitten jossain vaiheessa sä oot pelannut sen läpi. Ja joillakin peleillä on enemmän uudelleen pelaamisarvoa, joillakin peleillä vähemmän, mutta se perusongelma säilyy siinä. Jos mietitään jotain peliä niin kuin Tetris, niin sä et tarvii siihen lisäosia ja sun ei tarvii ostaa joka viikko uutta Tetris-peliä, että sulle tarjottaisi sinne jotain uutta, koska se lähtökohta on niin vetoava. Sekin voi olla. Sen takia mä en lue kirjaa, koska jossain vaiheessa se kirja on luettu, niin se on loppu. Oliko se Paul the Rot tuossa jossakin Windows Weeklissä, joka just sitä näistä Call of Duty-sarjasta sanoi, että hän on enemmän käyttänyt aikaa niiden pelaamiseen, kun se sota itse asiassa kesti. Niin, näistä peleistä vielä sen verran. Jos katsotaan ihan yleisesti, niin enemmän ja enemmän mennään siihen, että peliyhtiötkin koittaa keksiä, mikä on se rahan ansainta, logiikka myös niissä peleissä. Se, että Tetris on oikeasti hyvä peli, mutta sen voi myydä vain kerran. On sitäkin kyllä myytyvä kuinka monta kertaa. 125 miljoonaa. Mennään eteenpäin. Me ollaan kohta jauhoittu samasta asiasta jo puoli tuntia. Otetaan seuraava aihe ja käsitellään nopeasti, jos pystytään. Applelta. Sieltä läsähti eilen erinäköisiä tuotteita, ehkä jotain uutta, ehkä ei niin hirveän uutta. Meillä oli kaksi ihmistä koko illan äänessä, hopeinen podcast. Sieltä voi kuunnella kokonaan tuon jakson. Mutta mitä teille jäi, Henrik ja Erkka, mieleen tuosta iPhonea, mitä, oliko siellä jotain hienoa? Oli. Älä meiltä kysy. Puhukaa mieluummin te, jotka ette eilen jo puhunut aivoja ne pihalle siitä. No ainakin se, mitä Henrik sanoi, että ainakin tapahtui enemmän kuin aikaisemmissa. Ei ollut niin tylsä tällä kertaa. Nopeilla tahilla. Oli niin kuin koneet päivitty vähän sen. MacBookit alumiiniset brändättiin MacBook Proksi. Tuli SD-korttipaikka. Ihan kiva. Joo. Käyttikö se päivittyminen 64-bit? Leopardi päivittyy syksyllä Snow Leopardiksi, ja Leopardi on siihen kirjoitettu 90% uudelleen, ja tarkoittaa sitä, että se on lähes kautta linjan 64-bittinen, millä saatiin kovasti näitä käppyröitä esitteli, eli hirveästi lisää nopeutta, joka on jumala asiaan. JPG:tä vaan nopeammin muutosta. No joo, siis ylipäätään se, että miten ne siellä oli se mikä Grand Central Distribution, joku GCD, joku tekniikka näin, niin se osaa pumpata sinne enemmän jerkkua sinne oikeaan rööriin. 29 euroa muistaakseni se päivityspaketti tulee maksamaan, jos on Leopardi ennestään, eli näin tavallaan uudeksi käyttikseksi, ja etenkin noin uudelleen uusiksi kirjoitutuksi käyttikseksi, niin sange edullinen. Joo. Ja näyttää vielä oleva 32-bittinen yhteensopivuus. Joo, ja uusi iPhone. Ne ei enää tuo. Uusi iPhone, eli edellinen oli iPhone 3G, niin tämä on iPhone 3GS, eli Speed, eli Piri. Loistava nimi. Ilmeisesti sinne prossu ja rammi nousi aika reippaasti. Sitä eivät siellä paikan päällä sanonut, mutta ainakin ne samat kuvat, joiden perusteella suunnilleen kaikki mahdollinen tiedettiin jo etukäteen, niin niissä ainakin oli semmoiset prossutiedot kehittäjä niistä kuvista. Kamera, kuvanlaatu, tarkkuus parani ja automaattitarkennus. No nämä nyt on sinällään aika tämmöisen peruskauraa, mutta se mikä siinä oli hieno, siinä oli manuaalitarkennus myös, mitä ei taidakaan oikeastaan löytyä muista. Videokuvaus viimein, editointi. Trimmaus, ei editointi. Niin no joo, no siis pelkkä trimmaus. Eli tästä just on kritisoitu, että no miksi ne aikaisemmin ollut videokuvausta, niin näin pitkän linjan Nokian käyttäjänä, niin voin sanoa, että ihan ymmärrän hyvin, että miksi iPhoneissa ei ollut videon käyttöä. Just tuossa rupesin miettimään, niin varmaan joka neljäs yritys nauhoittaa niin kuin yli 5 minuuttia, niin on itsellä mennyt päin prinkkalaa, kun se on puhelin kaatunut siinä vaiheessa. Se voi tietenkin olla sen S60 vika, eikä tuon Nokia, mutta tämän Nokia vika silloinkin. Elektroninen kompassi. Tuo varmaan tähän softakehitykseen kaikkea kivaa jännää, etenkin navigointiin. Flash-muistia, nyt isoin on 32, bla bla bla. Samaa muotoilua, se on edellinen malli jää niin kuin halvempana versiona rinnalle, mikä oli tämmöinen ehkä uusi veto tässä. Siihen vanhaan malliin tulee kyllä ihan ilmaiseksi se kaikista isoin herkku, mikä niin kuin jo keväällä julkistettiin, eli tämä uusi 3.0 firmware, joka mahdollistaa nämä kaikki. Copypaste! Hei, se copypaste ihan oikeasti. Sitähän on naurettu, että kaikissa muissa puhelimissa on ollut jo iät ja ajat copypaste. Mutta onko missään muussa puhelimessa aikaisemmin ollut se, että sä voit copypastea mitä tahansa tekstiä? Koska nokialaisessa sä pystyt copypasteamaan ainoastaan semmoista tekstiä, mitä sinä muokkaat. Mikä on ihan saatana rasittavaa, koska sä haluat jotakin meitä jonnekin nettisivulle, ja sitten haluat sieltä jonkun tekstin vaikka kopioida jonnekin muistiin, niin eihän se onnistu. Sen on pitää olla niin muokattavassa tilassa. No on. Et siinä mielessä niin kuin, tavallaan se copypaste on nyt hienompi kuin missään muussa. Joo. Minä olen käyttänyt oman puhelimeni copypastea tasan 2 kertaa, joten mä en oikein ymmärrä, mikä se on ollut se kauhean meteli. Mä käytän sitä jatkuvasti. No mutta sä oletkin erkka. Sinä oletkin Henrikki, sinä et ymmärrä. MMS-viesti tosiaan tuli ja siitä Amerikka jäi jälkeen tällä kertaa. Yes, AT&T lupaa. Samoin siitä, että uuden firmiksen puhelimen voi tetheröidä, käyttää mobiilimodeemina, paitsi ei Jenkeissä. No niin. Se tulee sinne loppukesästä ilmeisesti. Kyllä. Ei, siitä ei sanottu mitään. Se oli se MMS, josta sanottiin loppukesästä. Tetheröinnistä ei sanottu mitään. Sanohan, että se tulee jossakin vaiheessa. Ne sanoi, että se tulee jossain vaiheessa. Ne ei sanonut mitään muuta. Ja ne näytti niitä operaattoreita siinä esityksessä. Ja kaikki muut, paitsi AT ja T, näytettiin siinä listassa, että... Sinällä ihan älyttömän hienoa, koska sinän Teliasonera näkyy sinne listassa, eli siis se tulee, eli täällähän ne just vetäisi niin kuin Henrikkien perään kuuluttanut, että niillä on ihan sama paljon, kun sitä dataa kuluu, niin sitä erikseen veloteltaisiin, koska Jenkeissä todennäköisesti ihan se käy niin, että sinne tulee aika suolaiset lisälaskut. Tällä hetkellä monet muutkin kännykät siellä, jos niitä haluaa käyttää modemina, niin sitähän saattaa maksaa joku 5-70 kuussa lisää. Sen sijaan lisäksi, että sulla on jo se yhteys sinne puhelimessa. Ja silloinkin se on rajoitettu 5 gigaan. Niin, mutta se on tietenkin, Amerikka nyt on vähän näiden mobiilidatajuttujen kehitysmaa, että niinku sinällään nyt ei pidä, se on nyt ihan samaa, mitä ne tekee. Suomeen... Mitähän sitä nyt olla vahingoniloinen, kun kerrankin pystyy? Eikä tarvitse. Tarvitsee, koska nekin ei tarvitse. Niille on tarpeeksi vaikeita muutakin. Ja mikäs ei päivä se oli, kun tämä uusi firmware kännyköihin lisahtaa, läsähtää? Oliko 17, 19. Joskus siinä, ei kiinnosta kuin ei ole. Mua kiinnostaa, milloin se tulee myyntiin. Ja ilmeisesti ainakin joidenkin huhujen mukaan myös ääkköset ovat näppäimistys. Joo, ainakin eilen, kun Eeron luotsaamassa Hopeinen podcastissa sitä liveä veittiin, niin sillä Hopeinen omeena foorumin väki irkissä huuteli, ja siellä ilmeisesti oli tämmöistä vähän parempaa tietoa asiasta, siis, jotka olisi niinku ramplännyt sitä, jo sitä kehitysversiota siitä. 17.6. on tuo. Niin he sanoivat, että se on siellä ääkköset, mikä on kanssa ihan kiva juttu. Onko siihen mitään tietoa siihen, että saako näppis, tai että muuttaako se näppis vaakasuuntaiseksi? Kyllä. Joo, se on tämän uuden firmwaren, eli tämä uusi firmwarehan saadaan myös tuohon vanhoihin iPod-tatseihin 90 hintaan. Kyllä. Näitä jäädä odottamassa ensi viikolla uutta versiota tuohon. Katsotaan, tilttaako kännykkää. Ja tuleeko tämä myös sitten Suomeen? Tulee, eka nyt tulee Jenkkeihin ja pari muuhun maahan. Sitten tuli heinäkuun puolella jonnekin 6 maahan, ei Suomeen. Ja heinäkuun lopulla elokuussa Suomeen. Siis tämä iPhone 3GS. Joo, kyllä. Piri. Firmistä saa tosiaan jo keskiviikkona. Saa, Sitten jäädä odottelemaan Jas No Leopardia sitten syyskuussa päivittämään. Syyskuussa, joo. Totta. Siis se tulee, milloin se tulee toi Windows 7? Se oli lokakuun 22. Joo. Mutta siis ehkä hyvä yhteenveto on siihen, että kaikkia päivitettiin vähän, ei mitään ihmeellistä, mutta semmoista peruskivaa. No joo. Tai sitten niin kuin Snow Leopardihan, siis sehän niin kuin loppujen lopuksi aika massiivinen se päivitys. Mutta siis sillä, että se ei näy niin kuin... Okei, no olihan sinne käyttöliittymäviilauksia jotain pieniä, mutta ei siis niin kuin... Hyvin pieniä. Semmoista niin kuin, mikä niin kuin muuttaisi niin kuin radikaalisti, niin tapahtukoneen pelialla. Että sinällään... Että huomattavasti vähemmän siinä niin kuin loppukäyttäjälle tapahtuu muutosta, kun esimerkiksi Windows 7 tulee olemaan, joo, vaikka ne pilkkaskin siinä kovin ahkerasti Windows 7 on juuri päinvastaisesti. Joo. Nyt, no siis sinällään toimista iPhone nyt on firmwaren ja plus sitten tuon rautapäivityksen, vaikka se on aika pieni, niin se tulee olemaan semmoinen niin kuin laite, jonka Erkkakin ostaa. Joka minusta, ei sinällä, että mun mielestä mitenkään niin nokialaiset nyt olisi mitenkään erityisen niin valtava hienoja alus niin aikaisemmin, mutta iPhone on niin alusta asti niin vaikuttanut siltä, mitä sitä on kokeillut, niin se on niin ihan selvästi parempi käyttökokemus on siinä kuin missään muussa näin, mutta siis sille, että koko pakettina, niin nyt se näyttäisi olemaan semmoinen, että minä hyväksyn. Se, mäkin sanoisin, että nyt se on oikea puhelin, eikä semmoinen muotitietoisten teknofiilien lelu. Aivan loistavasti on toiminut vanhankin versio, ja kootaan kuitenkin aulisti vastaan uuden version ensi viikolla. Mitä tekee Nokia sitten? Nokia menee ja jättää S60-alustan. Symbian matkapuhelinalustalla on odottavassa isohko päivitys syyskuun 2010 mennessä, ja kauppojen hyllyllä tulosten pitäisi näkyä alkuvuodesta 2011. Hankalana ja vanhentuneena pidettyä S60-alustan käyttöliittymä puolta lähdetään korvaamaan Trolltech-yhtiön ostomukana tulleella QT-tekniikalla. Kehittäjät voivat jatkossa käyttää normaalia C++-kieltä ja QT-kirjastoja. Kaikki eivät kuitenkaan ole tästä muutoksessa innoissaan. Vanhaa S60-käyttöliittymäkirjastojen toivottaisiin jäävän 6 rinnalla puhelimeen. Lisäksi on epäilty, että kykeneekö Nokia päivittämään kaikkia sovelluksiaan uudelle alustalle 2011 mennessä. Toi on muuten, toi just, että nyt on epäillä, että pystyykö päivittämään kaikki, mutta toi on muuten jännä niin kun, ero niin kun vaikka Apple ja Nokian välillä, että siis että miksi Nokia ei pysty saamaan semmoista hypeä aikaan? No okei, no tietenkin se, että kun ne jenkeissä, niin ne ei saa niitä edes minnekään myyntiin niitä vehkeitä, niin sitä on nyt hankalaa saada semmoista angloamerikkalaista huhumyllyä, minkä päälle kaikki muu tanssii sitten niin käyntiin. Mutta se, että kun ne julkaisee sen laitteen niin älyttömän kauan ennen kuin se tulee markkinoille. Että pystyisikö ne, jos ne niin kuin silleen pimittelisi vähän enemmän ja sitten järjestäisi tuommoisia tilaisuuksia ja sitten tässä se on kaupassa heti huomenna. Niin. Mä ajattelin hämmentää vähän se, että eikö ne jossain vaiheessa juhonnut, että ei kun kaikki siirretään maailmalle. Ei. Mutta, ei, okei. Okay. Muistan väärin. No. No, mutta se on vaan, se on hämmentävää noissa, kun siis Nokia kuitenkin, niin kuin sanoisin, että kännykkävalmistajista, niin se vaihtelee useimmiten näitä, ja se on hankalaa kaikille, että on ihan ok, jos ne nyt löysi jonkun, johon niin kuin asettua, mutta en mä tiedä, kun mun mielestä siis monilla muilla valmistajilla on sille, että kun ne puhelinmallien väliset käyttiserot on niin isoja, että tavallaan siellä ei pystytäisi tekemään softaa, joka toimii kaikessa. Sinällään niin kuin, ei se ihan niin minun näkökulmastani, että usein vaihtelee. Mutta en tiedä. Mutta toi on hieno veto. Minä kannatan suurta kulttuurivallankumousta S60 alustalla, koska olisi ihan kiva nähdä, että ne tekisi parempia luureja. Potkua siihen. Toi lausetuanko QT, niin kuin QT, eli niin kuin söpöläinen. Joo. Eli niin kuin uusi käyttöliittymäpinta on sitten semmoinen cutie. Se voi olla. Se voi olla. Jäämme odottamaan mielenkiinnolla, mitä sieltä tulee. Palm Pre on tulossa markkinoille, mutta ei vielä tietoa, onko sitä tulossa Suomeen. Palm julkaisi odotetun kosketusnäyttöpuhelimensa juuri ennen uutta iPhonea. Arvostelut lupaavat hyvää. Onko mitään Palm-laitteita ollut Suomessa myynnissä? Se on niin kuin viimeiseen 10 vuoteen. Niin, ja en mä tiedä, niin. Mihin Siinä mielessä mä en yhtään ihmettele, että sitä ei ole täällä, jos ei ole, ne selkeästi haluaa panostaa paikallismarkkinoihin. Että en jäisi odottelemaan kauhean lyhyessä aikavälissä. Joo, verkkokaupasta. Toi sieltäkään. Siinähän ilmeisesti samantyyppinen kosketusnäyttö kuin tässä iPhoneissa, oli semmoinen hipaa. Se on vähän erilainen kulma, se ei ole niin tarkka, eikä no. se on vähän kömpely. Se siis käyttää vähän eri teknologiaa, kun Applehan patentoi niin kuin suurin piirtein sen, sehän patentoi suurin piirtein sen, jos pierasee iPhone niin päin. Niin. iFart app. Kaupoissa. iPhone pierasee takaisin. Aivan. Joo. Hei, niin joo, se itse asiassa siitä saatiin ohjelman nimi. iFartista tuli mieleen, että noniin. Siis sehän mikä muuttui, niin iTunesiin storeen tulee ne ikäluokituksia. Elikkä on paljon meidänkin ohjelmassa sitä muristutta, minkä takia joku Nine Inch Nails-appia ei voi myydä ohjelmana, kun siellä sanotaan tuhmia sanoja, mutta sitten ne sama biisi, mikä on sitten niin kuin levynä myynnissä, niin ok. Niin sehän tulee, nämä ikärajat tulee niihin peleihin tai ohjelmiin, niin tavallaan sitten pystyy vapauttamaan myös näitä tämmöistä vähän roisimpaa sisältöä sitten myyntiin. Eli niin kuin iPhone saa tämmöiset parental controlsit. Totta. Ikään kuin joku vanhempi osaisi sitä edes käyttää, mutta ei millään pahalla vanhukset. Mutta. Pitää paikkansa. Erkka yleistää. Tulee palautetta taas. Odotinkin tuota. Hakukone, joka sanoo Bing, Microsoftin uudistetun hakukoneen beta on nyt kaikkein käytettävissä osoitteessa bing.com. Käyttöliittymä on selkeä. Tulokset Microsoftin aikaisempaa hakua parempia ja mainoksia ei näy. Googlen Bingin ja Yahoon tuloksia pääsee sokkona vertailemaan osoitteessa blindchurch.fejus.com. Mikä on mielestäni? Bingistä, kun minä kokeilin sitä eka. Mm-hmm. Ihan sen takia, että se oli vaan semmoinen selkonäköinen. Mutta sitten rupesin tekemään Blind Searchillä. Tein niin kuin varmaan monenkohan 50-60 sanan testin näin, niin ei se loppujen lopuksi sitten ollutkaan niin hyvä kuin minä kuvittelin. Siis se on ihan siis hakusanakohtaista, että mäkin kokeilin joillakin, niin se oli aika, se oli lähestulkoon sattumanvarasta, että mikä hakukone milloinkin oli se mieluisin. Yahoo ei tullut mulla kertaakaan niin kuin ykköseksi. Joo, ei mullakaan tuossa mitään topeita. Joo. Testailin jotenkin. Ja se, mitä ne Jenkeissä puhuu siitä Bingistä, että siinä se jotenkin jäsentäisi ne hienosti, että jos haet jotakin tuotteita, niin se jäsentäisi ne jotenkin sille hienosti niin kuin valmiiksi jotenkin semmoiseen järjestykseen, että se on tosi tukee tätä niin kuin vertailupäätöstä näin, niin en kyllä saanut Googlellakaan nyt mitään niin kuin erityisiä, että en mä niin kuin silleen kokenut, että se niin kuin auttaa mikään hakukone sinne erityisen hyvin, mutta ehkä sitten oli vaan tapa hakea erilainen. Sekin voi olla. Katsotaan, mitä sielläkin. Kilpailuhan olisi periaatteessa. Se paukkasi saman tien Yahoon ohi markkinaosuudessa, mutta se nyt... Se kävi vaan päivän verran. No niin, että se on noita ihmiset käy kokeilemassa. Aivan. Google pistää myös aina pitää jotain uutta laittaa, ja ne menee ja taulukoi hakutuloksia. Google ei jää katsomaan sivusta Wolfram Alphan kehitystä, vaan nakkaa kehin labransa kätköistä, vaan alkoiko heti kehittämään, en tiedä, Googlen Squared hakukoneen. Toimintaideana on hakutulosten taulukointi tavalla, joka mahdollistaa esimerkiksi eri tuotteiden ominaisuuksien vertailu. Tuli ihan susi. En mäkään oikein löytänyt sille. Näytti vähän siltä, että nopeasti vaan pitää laittaa joku äkkiä ulos. Tai mä en osannut käyttää sitä. Sekin voi olla tietysti käyttää. Onko kukaan käyttänyt sitä Wolfram Alphaa? Siinähän saa ihan kivasti, jos laittaa vaikka Jyväskylä-Kuopio-Helsinki, niin sitten se tavallaan tekee niistä semmoisen vertailevan taulukon ja sitten näyttää ne etäisyydet ja kaikkea tämmöistä. Niin me niin kuin... Mä ymmärsin, että tuolla Google Squaredilla pystyisi saamaan samantyyppistä, mutta en löytänyt semmoista niin kuin... Ainakaan vielä, se ei toimi ihan niin. Joo, tai sitten mä käytin väärän tyyppisiä hakusanoja. Että sillä on aika paljon naurattu, että kun on haettu jotakin henkilöitä tai vaikka jotakin rooleja historiassa, näin, niin sinne tulee ihan vääriä nimiä ja näyttelijälistauksissa, niin paljon semmoisia väittää kuolleeksi, mitkä elää ihan hyvin vielä, tai sitten Googlella on parempaa tietoa. Googlella on parempaa tietoa. Mutta siellä on kilpailua. Ja sitten nähdään, että kilpailu, se voi tuottaa meille jotain hyvää, ja hyvä näin myös. No. Googlekin välillä voi vapista ainakin vähän aikaa. Kuka sitten vapisee Ruotsin suunnalla? En tiedä, Ruotsin piraattipuolueelle paikka europarlamenttiin. Kyllä, tästä hypätettiin tuossa pikkasen alussa. Piraatit saivat peräti 7,1% ruotsalaisen äänistä, jolla heiltisi historiallinen paikka Euroopan pömpöösi palatseihin. Kyllä. Joidenkin uutisten mukaan melkein 40% alle 30-vuotiaista miehistä äänestävät tekijänoikeushysteerikkoja. No niin. No. Haluanko Ruotsi kommentoida tähän jotain? Jaa, en mä tiedä. Juhlittiinko kaduilla ja... No en ole nähnyt kyllä mitään juhlita. Kuulemma on juhlita. Mä just niin luin näin, mutta ei ainakaan täällä päin. Ehkä täällä Pohjois-Ruotsissa ollaan niin konservatiivisia, että ei täällä mitään juhlita. Siis musta tuossa enemmänkin kuin se, että suurin piirtein, tai lähestulkoon sama, että ketkä ne on, mutta mun mielestä se on hyvin merkittävää, että ylipäänsä niin kuin joku tuommoinen ihan uusi tulija niin kuin läväyttää saman tien itsensä läpi noinkin vahvasti. Ja tietysti nyt oli niin kuin kaikki tähdet kohillaan ajoituksen kannalla, ja sitten kun oli vielä nämä sekoilut sen Pirate Bay-oikeudenkäynnin tuomareiden ja näiden kanssa, mikä varmasti nosti niiden kannatusta aika paljon siinä vaiheessa, niin... Mutta siis kaiken kaikkiaan mun mielestä on hienoa, että joku tommonen, se on mun mielestä on, ja taisin sanoa podcastissakin sitä, että se on musta se on niinku koko luokassaan niinku tapahtumana samaa luokkaa kuin niinku täällä joku köyhien ystävät ry yhtäkkiä tuli sen läväyttää ja sitten sen läpi niinku ekalla kerralla johonkin. Kyllä. Joo, tosin sitten niitä köyhien ystävien pitäisi hankkia joku sellainen ihminen siihen PR tekemään, joka osaisi puhua jotain järkeä. Täytyy myöntää, että en tunne köyhien ystäviä. Ei, mä satuin kuuntelemaan noita vaalitenttejä tuolta Ylen ykkösaamusta. Ja oli kaikki oikeastaan noiden pien yhden asian puolueiden edustajat oli kyllä niin kauheita, että ongelma tulee siitä, että ne pääsee niin harvoin puhumaan. Että no oli osaksi kyllä se ongelma, että niillä ei selvästikään oikein niin kuin toi, että niillä oli ongelmia puheen kanssa ja ongelmia vähän muutenkin ilmaista itseään niin kuin live-lähetyksessä, mutta ei se nyt pelkästään siitä ollut kiinni. Olisi harjoitella tekemällä podcasteja. Oliko näin, että kerrankin kun pääsivät silleen niin kuin emansivoitumaan, niin jäätyivät sitten siihen? Viime hetkellä. Sehän on hirveän yleistä. Joku ainakin lähinnä protestoi vaan sitä, että ne ei yleensä pääse. Ja siellä niin kuin jäi päällimmäiseksi. Joo, mäkin kuulin tämän. Se taisi olla just nimenomaan tämä köyhien asialla. Joka joo, musta tuntuu, että saattaa olla just se. Mihin sitten tämä sanoo, että no eihän me, nythän sä voit tässä puhua. Niin, mä olen todella kiitollinen tästä. Käytin oman aikani siihen, että sanoin, että miksei meitä koskaan päästä puhumaan. Mutta en siitä nyt moittisi, koska mun mielestä se on ihan perusteltu se on totta. Väite, että siis ei nyt mennä siihen sen enempää, mutta pitää nyt sanoa, että kun katsoo kuinka paljon media esimerkiksi rakastaa Timo Soinia, niin onhan se ihan niin kuin järjetöntä, minkä määrän aikaa se saa mediassa niin kuin jopa kannatuksen määrään. Kyllä, suhteutettuna. Kaikille saman verran aikaa ja näillä suurimmilla puolella niin paljon rahaa sitten puskea muuten sitä materiaalia ulos, jotenkin mun mielestä ainakin television puolella niin enemmän tasaväkisyyttä sinne. Yleisradion puolelta erityisesti. Aivan. Meillä on noita samoja pärstiä, jotka puhuu tuolla omien puolueellisena päällikköinä, niin niitä on nähty jo niin paljon, että ei niitä jaksa enää katsoa. Että se on mukava, jos tulisi vähän vaihtelua. Otetaan niitä pieniäkin sinne mukaan. No niin, se oli vaan tämmöinen kannanotto. Acerilta Android-koneita. Se alkaa toimittamaan Googlen luotsamaa Android-käyttöjärjestelmää varustettuja kannettavia. Ja Erkka menee ja ostaa sellaisen. Mä katson niitä miksi tässä on tuo Snapdragon? En mä tiedä, mitä sä kutsut sitä. Se Android-pohjainen, se oli, oliko sanoa, että kestä Snapdragoniksi sitä käyttisversiota. Mutta siis mitä ne demoili, niin ne näytti niin kuin miniläppäriksi aika sujuvilta. Samanlainen ongelmahan niissä on kuin näissä kaiken maailmassa muissakin Linux-virityksissä, mitä niihin miniläppäreihin on tungettu, että ne näyttää ihan typerältä. Mutta se, mitä ainakin ne teki hienosti, niin ne jakso pyörittää HD-videota, mitä niin kuin yllättävän harva miniläppäri jaksaa tehdä. Okei. Okay. Netbook. En tiedä, oliko siinä vasta järkumpi kone, mutta ainakin se demoilija. Demoilija kyllä sinä sanoi, että ei samalla prossulla, niin ei mikään muuta taas pyörittää. Että. Tosin on taas se kysymys, että haluaako joku sillä miniläppärillä nyt nimenomaan sitä HD:tä pyörittää. Että sille, ja Acer saman tien sanoi, että niin, että kyllä nämä tuplabuuttaa Windowsin nämä koneet myös. Joo. Kyllä. Digin käyttäjät määrittelevät mainosten hinnat. Dig kokeilee uutta mainostusmallia, jossa käyttäjät voivat arvostella mainosten varsinaisen sisällön tapaan. Poikkeuksellista tästä tekee sen, että vähän suosittu saanut mainos maksaa enemmän kuin suosittu. Joo, se on mun mielestä hyvin, se on loistava tapa lähteä tätä tekemään. Eli siis jos teet paskan mainoksen, niin se sitten kanssa maksaa enemmän. Ei, kun se menee just päinvastoin. Suositut mainokset maksaa vähemmän. Niin, mutta siis käytännössähän se... No, siinä ei sakoteta, siinä palkitaan. Siinä ei sakoteta, mutta siis käytännön vaikutushan kuitenkin on se, että huono mainos maksaa enemmän. Joo, mutta siis se, periaate on aivan eri kuin mitä siinä mainosvastaisuudessa siinä nyt haettaisiin. Ei, kyllä se on ihan... Kyllä se on ihan sama siis... Ei, onko se eri? Sen, listahinta siis, ja saat alennuksia, jos on hyvä mainos. Niin, eikä toisin sanoen... huono mainos, niin sä maksat enemmän. Niin. Sä maksat sen, mitä on sovittu silloin. Niin, mutta käytännössä, jos se on suosittu, niin se joudut maksaa sen listahinnan. Sä joudut maksaa enemmän kuin se, joka on se suosittu. En mä ymmärrä, mikä tässä nyt on niin vaikeaa. Tässä viilataan pilkkua. Viilataan pilkkua. Koska vaikutus on ihan sama, se on totta, ne ei nosta sitä hintaa. Ja sehän, no eihän kukaan siellä mainosta, ja sehän ne voiskaan tehdä sitä. Mutta loppuvaikutus on kuitenkin täsmälleen sama. Mutta sinällään toi ei... Ei toi niinku, onks toi nyt oikeesti mitenkään, niin oikein se toi äänestys ehkä, mutta niinku onhan Facebookissa kans, jos sen niinku myy hyvin se mainos, niin sen mainostajalle tuleva lasku pienenee. Ei se paljon pienene, mutta pienenee kuitenkin. Olen näin todennut jo aikaisemmin. Se mikä tässä on, niin se on ihan niinku yksi yhteen käyttäjien vaikutus. Eli ne on ihan samalla tavalla äänestettävissä siellä kuin ne storit. Kyllä. Täytyy myöntää, että mä en ottanut digissä käydä 3 vuoteen. Että... Mullakin on varmaan vuoteen käynyt. Käydäänpäs nyt kaikki yhdessä digissä. Tähän tämmöinen puhujan kulma-efekti ja kaitaan digi. Mä menin tähän kyseisen uutiseen, mutta okei. Joo, muten ihan mielenkiintoista. Mä voisin kommentoida jossakin edellisessä jaksossa ollutta uutista, mitä te kommentoitte, että kun teillä oli puhetta tuosta, että jos noihin pankkiautomaatteihin tulee mainoksia. Se oli podcastissa. Oliko podcastissa? Se oli siellä. Jaa. Ei se ollut sitten. Väärä ohjelma. Anteeksi, väärä numero. Henrik puhuu palvelumaksusta siinä. Siis oliko se nyt minkä firman? Siis ottoautomaatteihin olisi tulossa. Eihän niissä nosto maksa mitään. Se riippuu pankista, jos sä oot esimerkiksi ton Sampon asiakas, niin se on 50 senttiä per mäjäys. Niin, no se antenkin sen Sampossa nyt niin kuin ehkä muutenkin on. Mä vaan ajattelin sitä, että jos se mainostus tarkoittaisi sitä, että palvelumaksuja ei tarvitsisi maksaa, niin sitten mä olisin ihan okei niiden mainosten kanssa. Joo, mutta no, arvaa vaan meneekö niin. Niin. Se on vähän sama kuin jos se, että elokuvissa näytetään mainoksia, niin se tarkoittaa sitä, että se elokuva ei maksa mitään, tai sinne sen katsomaan meneminen ei maksaisi mitään, niin ei tule ikinä käymään. Tarkoittaako siis sitä, että jos nostaa rahaa, niin sanot, että nostitte 100 euroa ja saat ne tämän mainoskatkon jälkeen? Onneksi ei vielä, mutta se on siis hyvin lyhyt askel siihen, että sen takia kannattaa reagoida jo tähän, että se siis nyt ne, siis Saunalahtihan se on ainoa, joka on siellä mainostaa, mistä häpeän olevani Saunalahden asiakas, muuten erittäin hyvä firma, mutta tuo on mauton temppu. Mutta siis ne pyörii siinä silloin, kun siinä itse asiassa asioida, että ne on siinä, missä on ne insert card, syötä kortti. Minä kannatan kyllä, että ehdottomasti niihin helvetisti mainoksia, koska niiden ongelmahan pankkiautomaattien on se, että ne on... Ottaa rahaa omalta tililtä. Joo, ne on suhteellisen kalliita ylläpitää. Ja, se, ja plus sitten se, että se monesti, jos se pankkiautomaatti tulee jonnekin, niin se esimerkiksi se kiinteistöhaltija ei välttämättä saa siitä edes niinku korvausta. Ja ylipäätään pankkiautomaattien määrä on monissa kaupungissa aika paljon vähentynyt, mikä heikentää tämmöistä palvelua, niin jos sillä, että siihen, niissä pyöritään ihan helvetisti mainoksia, niin saadaan niin kuin sitä palveluketjua paremmaksi. Erkka selkeästi puhuu idioottimaisuuksia vaan ärsyttääkseen mua, mutta mä en laukkaisi. Eiku ihan siis, olen ihan koska minä en tällä kertaa en ole sillä linjalla, koska tuossa vasta joudun kävelemään niin kuin kaupungin toiselle puolen ja siinä matkalla etsiessäni pankkiautomaattia, niin kävelin 3 sellaisen pisteen ohi, jossa aikaisemmin on ollut pankkiautomaatti, mutta se on otettu pois, koska se ei ole ollut kannattavaa. Niin jos pankkiautomaattiverkkoa jollakin tavalla saadaan niin kuin myös laajennettua silleen, että minun ei tarvitsisi maksaa siitä niin kuin siinä palvelumaksuina, niin kannatan. Itse asiassa tällä hetkellä niin kuin huomaan, että olen yhä useammin nostanut Sivan kassalta rahaa. Se maksaa ehkä niin kuin 50 senttiä just, koska niin kuin lähin pankkiautomaatti silloin, kun olen tarvinnut käteistä, niin on ollut tarpeettoman kaukana. Mitä jos lähtisimme siitä, että mitäpä jos säilytettäisiin palvelutaso nykyisellä tasolla, kun niitä palvelumaksuja ja koronkorkoa peritään jo nyt niin helvetisti, että mä en ymmärrä, miten tämä on aina suunta tämmöinen, että vähennetään palveluita ja sitten niiden säilyttämisestä pitäisi maksaa ylimääräistä. Okei, no nyt mä voin lähteä ihan niin kuin tälle inttämislinjalle, mutta siis niin kuin tavallaan ei muista, siis se ei, siinä ei ole mitään nyt järkeä, niin kuin, että, niin kuin, että kaikki pitäisi saada ilmaiseksi, koska kaikki maksaa, niin ei niin kuin mitenkään realistista niin kuin vaatia kaikkea ilmaiseksi. No ei olekaan, mutta kun siis jos se on mikä sen mukaan yhtäkkiä on tehnyt niin kannattamattomaksi? Ei yhtään mikään, ainoastaan se, että ne on keksinyt, että hei, että me saadaan revittyä vielä enemmän tuosta tästä lävestä, jos me tehdään tälleen. Ja se ei ole, siis voittoa saa tuottaa, joo, ja kyllä mä ymmärrän, että jos on ihan kannattamatonta, niin se ei toimi. Mutta siis tämä linja, mikä näillä perseporvareilla nykyisin on, että siis lähtökohta on se, että vähennetään palveluita, vähentämättä kuitenkaan, tai siis vähennetään palveluiden kustannuksia, vaikka ne on ollut ihan kannattavia tai suht kannattavia jo ennestään, niin se ei semmoista pidä sietää. Ei pidä olla niin mutta siis silleen rahan jakaminen seinästä, niin tavallaan siis sehän ei ole millään tasolla kannattavaa. Siis ei, mutta se on palvelu, josta me maksetaan kuitenkin pankin asiakkaina palvelumaksuja vaikka mistä, ja meidän rahat kasvaa niiden tilillä koronkorkoa ties kuinka moneen kertaan, niin kyllä nyt jumalauta pitää sen verran olettaa, että pankki palvelee, että jos mä vaikka saisin omat rahani omalta tililtäni ilman, että mun täytyy katsoa jotain saakelin 30 sekunnin pre-rollia. No ei se sitään tarkoittaa. Tämä oli aihe, joka oli väärästä ohjelmasta, ja sitä käsitellään täällä tiukkasanaisesti. Automaatit vähenevät sen takia, koska ihmiset eivät nosta enää niistä rahaa, jotenka niitä on sen takia lakkautettu. Ihmiset ei käytä rahaa enää, me käyttää kortteja. Kaikki setelit ja muut pois, käyttäkää kortteja, herra jästä sentään. Kaikki automaatit pitäisi myös kieltää, koska siellä tulee niin paljon ryöstöjä, kun ryöstetään ihmisiä pankkiautomaatilla ja muilla, kun ihmisillä ja mummoilla on satasia ja kaikkia tuolla laukussa, kun niillä on niitä seteleitä. Ei näin, eteenpäin. Lyhyisiin. Google Chromea nyt myös keskeneräisenä kokeiluversiona Macille ja Linuxille. Yes vai ei yes? Pörni oli kokeilu. Minä olin kokeillut sen verran, että käynnistin ja laitoin yhden kaikun. Että yes, se toimii. Tässä minä tein samaa. Joo, vastasit siihen. Joo. Vastasin siihen sinun kaikuun. Se oli siinä. Odotan innolla, koska Windowsilla se on äärimmäisen hyvä selain. En käytä enää mitään muuta sen selainta, kun on Windows. Minä olen kertonut Chromelle, että minä olin kiinnostunut saamaan sähköpostin siitä, kun he ovat saaneet valmiiksi Mac-version, mutta en ole saanut sähköpostia, joten tämä versio on siis pelkästään siellä tämmöinen. Siellä oli joku tämmöinen klausaali. Siis siinä lataussivulla niin nimenomaan suositellaan, että kenenkään ei kannata niin kuin ladata tätä. Ja siis paitsi niiden, jotka kehittää. Ja niin kuin tuommoisia ei ole vielä käyttövalmis millään tasolla. Entäs uudenlainen mainoskikka? No, tai se tavallaan niin kuin tapa jäällä sitä tämmöiseen niin kuin julkiseen testaukseen. Mutta siinä ei vielä toimi suurin osa mistään. No, esimerkiksi Flash ei pelittänyt vielä. Niin. Se muuten, mikä pitää sanoa, todella raivostuttavaa Googlelta, toi, että kun menee tosiaan Macille siihen Chrome-sivulle, niin siellä tosiaan, siinä lukee, että lataa nyt. Ja mä olisin halunnut ladata sen Mac-koneellani, koska mulla on tässä nopea nettiyhteys, niin että mun ei olisi tarvinnut ladata mun mobiilinetillä sitä, kun asensin tosiaan Windowsia eilen uudestaan. Niin ei juman kautta, kun painaa lataa nyt, niin se sanoo, että no ei meillä kyllä tätä ole vielä, että tässä voit ilmoittautua, että me lähetetään sitten sähköposti. Juman kautta, eikö ne nyt voi antaa sitä Windows-versiota ladattavaksi edes Mac-versiossa, koska mä etin sitä varmaan 5 minuuttia sitä tiedostoa, että antakaa nyt mun saatana. Siis ylipäänsä mua ärsyttää toi kun nettisivut olettaa liikaa, että sinähän haluat juuri nämä. Wikipedia on toinen niin kuin sellainen, että se jos meet millä tahansa koneella melkein sinne, niin se tarjoaa sitä saakelin Suomen Wikipediaa, joka on niin kuin suurin piirtein yhtä hyödyllinen kuin kuollut majava kengän pohjassa. Että niin kuin, raivostuttavaa. Pitää kyllä paikkansa. Olen törmännyt. Mutta kato, se on suurimmalla osalla ihmisistä kuitenkin ihan ok, se Suomi. koska ne tulee Suomesta, käyttää suomalaista käyttöjärjestelmää, ja nyt tehdään taas semmoinen hieno olettamus. Yleistys. Niin, se on palvelua. Mistä pitäisi katsoa mainoksia? Mainoksia, että me saadaan ne suomeliksi automaattisesti. Firefox 3.5 Preview tarjolla beta-testaille. Preview. Joo, tää on nyt ihan uusi. Tää on todella uusi. Niin kuumaa tavaraa, että polttaa näppä. Ootko testannut? Tässä, tietääkö joku, onko tästä jotain uutta hienoa ominaisuutta? Vielä rupeaa. Mistä puhutaan? Firefox 3.5. Preview. Preview. Preview. Ei kuitenkaan S. Speed. Previews. Ei ole kukaan vielä testannut. No niin, on hyvä näin. Sen niin kuin release-kandideetin piti olla jo valmis, mutta siinä oli jotain häikkää, että miksei vielä tullut. Okei. Okay. En tiedä. Microsoftin softa-arkkitehtuuripomo kuvailee Googlen Wavein olevan anti-web. Viimeksi puhuttiin Google Waveista, eli tästä uudenlaista konseptista sähköpostin korvaajaksi, mutta en tiedä, mikä sillä nyt oli tässä niin kuin eniten hätänä nyt tällä. Se ei ollut niiden siis, palvelu. No joo, kun niillähän tulossa, Microsoftilla tulee se Azure-pilvijuttu tässä joskus. Ja siihen liittyy tämä Mesh, mikä on niin kuin, sanansa mukaisesti jonkin asteinen verkottuutumisväline. Ja ilmeisesti se on aika samantyyppinen kuin tämä Wave, tämmöinen uusi konsepti. Ja tietenkin sehän siinä bänni, että... Mutta, se ongelma tuntuu olemaan sillä, että kun Wave on jotenkin niin älyttömän tämmöinen kompleksinen näin, niin sitten sitä ei pitäisi laittaa silleen, en tajua jonnekin. Ei, siis mä en tajua tästä yhtään, mutta se joka tapauksessa, se nimeltä se on anti-web. Anti-web, okei. Okay. Ei, mä en oikein nyt sanonut kiinni, että mikä sillä nyt se eniten. Mutta ei se tiedä, tai tässä ei vielä kerrottu, että onko se paha asia. Onko web huono asia, anti-web on hyvä asia. Se kai tarkoittaa sitä, että tämä ei ole oikein... Mistä ihmiset tietää, että ne on netissä, jos ei ole ihan paska? Niin, ja se ehkä niinku, siis se syyttää niinku sitä, että se ei ole tarpeeksi avoin. Ja se ei niinku noudata tarpeeksi. Se oikeasti, tämä on nyt niinku hämmentää tässä. Niinku, siis sen Microsoft-äijän ongelma tuntuu olevan, että sen mielestä tämä Googlen open source-pohjainen Wave, ei ole, joka noudattaa HTML5:sta, toimii ilman mitään niinku poppakonsteja, niin siis se ei ole tarpeeksi, avoin ja se ei niinku noudata tarpeeksi jotakin niin kun... Ehkä se ei toimi heidän Internet Explorerin kanssa. No joo, tietenkin se voi olla se, että mikä se on muuten se IE8 HTML5-tukitilanne on? Se oli 26%. Se oli se asiidi, oli se. No niin, eikö se ole sama asia? Ei. Okay. Asiidi taitaa suurimmalla osalla kopsahtaa tuohon tyyleihin. Eikö Safari nyt uusi versio pessy kaikki taas? Ihan ei se kaikkea pese, mutta se on... Se Opera on selkää, koska Opera taisi olla sillä ensin. Aivan, niin. Joo. Luke Benson uusi elokuva YouTubeen saman aikaan kuin teattereihin. Oho. Se on ihan mielenkiintoinen, kun teattereista nyt puhuttiin jo aikaisemmin, ja nehän kärsii, mikä on ihan oikein niille. Niin, YouTubehan on yrittänyt saada enemmän... Niin kuin, tällaista ammattilaissisältöä koko ajan. Niin... Ihan selvää ammattilaiskäyttäjien tuommoista annetaan etuoikeuksia joillekin laittaa yli 10 minuutin videoita. No ei, sehän on siellä ollut jo pitkä. Kaikkihan sen saa. Sen kun, sen kun vaihtaa sen oman... Se on semmoinen... Niin kun se 10 minuutin limiitti on siis semmoinen aika hauska, että siis tavallaan ei vaan, pannaan se limiitti ja sä voit itse vaihtaa itse direktor-luokkaan, jolloin se limiitti joustaa. Sen voi ihan kuka tahansa tehdä niin kun mä joskus vaikka tein heti, sen, siitä on kyllä jo aikaa, niin, silloin se oli just poistettu, että sitten sitä ei voinut enää muuttaa. On se vielä edelleen. Mutta se niin kun pidetään... Että kun ihmisille ei toituta, että te voitte oikeasti laittaa tänne pidempiäkin niin sillä saadaan hillittyä ilmeisesti sitä dataamassaa, mikä sinne tulee. Että. Ja myöskin noille sitä annetaan paremmalla laadulla, että Liola Portkai justiinsa kertoi sitä, että ne on järkännyt, että ne saa laittaa omia videoitaan aika hulppeella laadulla sinne. Joo, mutta on ihan mielenkiintoinen juttu kyllä muuten, että... Hei, kun herra Kinosilmä nyt on paikan päällä, niin mikä on paras Luc Besson elokuva? Leon. Joo. Agree. Mitä vaan oikea vastaus. Ei oikea vastaus, etenkin se pidempi. Ei siinä ole muuta oikea vastaus, se on aina oikea vastaus. Etenkin se pidempi versio, se on hienompi. Mä en ole varma. Kumman mä oon nähnyt. Siitä on niin kauan, mä oon nähnyt sen. Siinä mutta... on pikkusen ehkä enemmän sen tämän tytön ja Leonin suhdetta silleen syvennetään siinä. Hienosti. Suosittelen. Okay. Se on vähän niin kuin Terminator 2, niin siitäkin se pidempi versio on huomattavasti parempi. Missä vaiheessa niin, tämä Luppen siinä on se ero, että Terminator 2 on huono ja Leon on loistava. Nyt loukataan uskontoa. Ei se huono, mutta mä en oikein tykkää siitä kuitenkaan. Missä vaiheessa Terminator Salvation, niin se näyttää, alkaa näyttää tosi hyvä se kakkonen. Okay. Kuulostaa pelottavalta. Sitä ei löydy YouTubesta. Missä vaiheessa Luke Bensonin uusi elokuva YouTubessa on, vai onko se jo nyt? Vai on tulossa samaan aikaan YouTubeen kuin? Hyvä kysymys. Meinaa muuten kysyä, että oletteko nähnyt tätä vielä. Mutta... Tuo saattaisi olla semmoinen kysymys, johon joku olisi ehkä katsonut vastauksen. Ei kerrota tässä uutisessa, okay, että siis sitä ei meistä vielä tiedetä. Okay. Paska rikollinen, paska legendaarinen osuus täältä. Pankkiryöstäjä narautti itsensä MySpacessa. Amerikkalainen pankkiryöstäjä teki itsestään jälleen yhden sosiaalisen median surullisen kuuluisan legendan, kun ryöstettyään vajaat $4,000 ja saatuaan ampumahaavan kasvoihinsa hän kirjoitti MySpace-sivulleen seuraavan viestin. One in the head still ain't dead. On the run for robbing bang. Love all of y'all. Tilatiedokseen mies ilmoitti wanted. Viranomaiselle rikollisen jäljittäminen tämän jälkeen oli varsin triviaali harjoitus. No miten ne, ilmoittiko se joku sinne vai miten ne löysi sen sieltä? No kyllä joku poliisi käyttää joskus MySpaceäkin. Ja oliko juhlapäivä sille poliisille? Hei! Mä kräkkäsin tämän. Mm. Mua vaan huvitti. Mä niinku repesin ja se on harvinaista, että mä nauran oikeasti ääneen, kun mä kuuntelen podcastia, kun ne Buzz Out Loudissa luki tosiaan tämän One in the head still ain't dead. On the run for robbing a bank. Love all y'all. Ja se on niinku, mitä niinku... Oikein, luultavasti tässä on käytetty uutta Piri-iPhonea, että ei kyllä ihan selkeää ajattelua osoita millään tasolla. Ylipäänsä siis... Pankin ryöstäminen on helkkari huono tapa ansaita rahaa, koska siltä tosiaan ei siltä saa muutamaa tonnia eteenpäin ja siitä tulee hirveät tuomiot, niin keksikää jotain muuta. Älkääkä nyt ainakaan MySpacein menikästä kirjoittaa. Niin, kaikuun voi kirjoittaa, siellä ei ole ketään. Ei ainakaan varmaan amerikkalaisia poliiseja. Joo, eihän tämäkään tyyppi nyt ihan ensimmäinen ollut, ketä näin teki. Ei, kyllähän näitä. Valopäitä on ennenkin löytynyt. Joo, Twitterissä oli muistaakseni joskus joku samantyyppinen, että siellä oli joku kirjoittu. Mä en muista, oliko se vielä jotain niin kuin tyyliin. Hän hehkutti, kuinka helppoa on kiertää veroja ja sitten joku verotarkastaja näki sen ja sen jälkeen se ei olekaan yhtään niin helppoa. Joutuiko maksamaan? Kenties vaikka. Se voi olla. Jopa Jenkeissä. Sielläkin. Mikä on harvinaista. Vielä otetaan yksi syntymäpäivä onnittelu. Peli, josta kaikki tykkäävät Tetris täyttää 25 vuotta vasta. Tetriksen syntyhistoria ja se, miten se oikeasti päätyi niin kuin ihmisten ilman käsin, se on todella mielenkiintoinen tarina. Kehotan kaikkia. Mä katoin joskus internetin kautta dokumentin aiheesta ja se on todella huima. Se on siis neuvostoliittolaisen kehittäjän tekemä peli ja sen... ymmärrettävistä syistä se oli sitten hieman hankalaa näin kansainvälisesti sen lisensiointi. Ja mä muistelisin, että se olikohan se Konami ja Nintendo, jotka oli sitä, niin kuin molemmat luulivat lisensioineensa sen itselleen. Ja sitten siitä käytiin oikeutta ja pitkään. Ja tämä kehittäjä neuvostoliittolaisen perusleppusaan tyyliin, niin sillä ei ollut mitään hajuakaan, että jotain tällaista oli menossa. 25 vuotta. Mutta mikä on se aito oikea Tetris teidän mielestä? No, eikö se ole se aito ja alkuperäinen? Tetris. Niin vaan mikä se on? Tetris. Siis, no, Tetris niin, on siitä hyvä, että siis Tetris on Tetris, ei sillä ole väliä, minkä instanssi Tetriksestä nyt sattuu itse. Niissä on pikkusen, totta kai niissä on pieniä vaihtelevuuksia. No siis, kun minulle se ainut, no, sanotaan näin, että minulle se ainut oikea on siis se, mikä tuli tämän ensimmäisen Game Boyn mukaan. No joo, se muuten taitaisi olla niitä ihan ensimmäisiä, mitä lisensioitiin. Että, joo. Että kyllä, ja siis minä olen aika Tetris-puristi, että mä en tykkää Tetriksestä, jossa on jotain niin kuin ylimääräistä kivaa ja jännittävää. Niin, tai jotain. Tämä on se perusjuttu, palikot. Ihan niin kuin ne peruspalikat, mitkä kaikki tuntee, ei niitä tulee ruutun ylhäältä alaspäin. Ja se on, niin kuin, se on se perusjuttu, minkä takia rikkoa... Kaavaa, joka toimii, kun tauti. Mä itse tykkään sinne, just sinne Gameboylla on se beat hype, eli tavallaan siinä voi sitä nopeutta heti starttiin laittaa niin kuin nappulat kaakkoon ja sitten niitä semmoista valmista hajarivia siihen pohjalle, niin sitten se toimii casual gamingina. Että jos sitä lähtee pelaamaan niin kuin ihan tällä, että lähtee kenttiä kasvattamaan, niin sitten siinä menee aina yksi peli, menee kestää 4 tuntia. Niin. Niin se on kyllä totta, että sitten aikaa nopeuttaminen sallittakoon. Joskus se on muuten huimaa, kun katoin, joskus olikohan peräti Google-videosta, katsoin japanilaisen Tetris-maailmanmestaruuskilpailun voittajan pelaamista, niin se on nopeeta. Okei. Niin, että se voi tehdä vaikka olisi hidas meininki, niin tiputtaa vaita nopeammin, se on tietysti totta. Vai lähteekö se siellä suoraan niin kuin... Mä luulen, että niissä se lähtee. Siis se oli silleen, että se käytännössä se palikka ei tippunut ollenkaan. Se palikka oli sulla näkyvissä sekunnin. Ja sitten siinä ajassa täytyy löytää se paikka. Okei. Mikäs siinä? Ei muuta kuin pelaamaan Tetristä. Sitä löytyy varmaan netistäkin vaikka näköisiä versioita. Voidaan vaikka etsiä tuohon linkiksi joku, missä pääsee pelaamaan sitä alkuperäisen ideologian omaavaa versiota, jossa ei ole pommia ja kätsettejä ja vitkettejä ja muuta vastaavia. Näin ollaan kaalattu jälleen kerran puhujankulman lista läpi. Kaiken näköisiä asioita siellä oli. Kiitetään panelistia, jotka olivat tällä kertaa paikalle. Kiitos Lari, että saavuit paikalle pitkästä aikaan. Kiitos. Tervetuloa uudemman kerran nyt, kun internet toimii. Joo, täytyy yrittää tuossa heti ensi viikolla. Aivan. Kiitoksia Juhalle Ruotsin suuntaan. Piraatit siellä juhlivat kaduilla ja äänivät pätkiikin jopa, koska piraatit kuluttavat kaistaa niin paljon. Joo, mutta täällähän kaistat on leveitä. Ai niin, sekin vielä. Perhana Ruotsissa siellä paistaa aurinkokin. Sekin vielä. Antakaa meillekin sitä aurinkoa pikkuhiljaa. Erkalle kiitoksia. Tää olit jälleen kerran pelaamassa kunnon peliä Henrikin kanssa. Saatiin taas kunnon väittelyä. En edes muista mistä aiheesta, mutta se ei paljon vaadi. Kiitoksia, Erkka. Mainoksista. Ai niin joo, legendaariset mainokset. Ja kiitokset tietysti Henrikille, joka, jos kaikki muistaa edellisen jakson, niin lopussa sanoi, että minä en ole seuraavassa jaksossa, mutta me menimme ja vaihdoimme päivää, jotta saimme Henrikin paikalle. En olisi ollut, jos olisimme äänittäneet kyllä sunnuntaina. Mutta muistakaa, nyt siis tiistaisin ainakin kesän ajan. Katsotaan, pysytäänkö tässä jatkossa. Ei sitä koskaan tiedä. Kiitoksia kaikille, jotka olivat Irkissä. Siellä oli Ninnua the Kraken ja Akr 0, Basse Alavio, Donce Dost, Emerellos, Fibubot, Glennaf, Kramdella, Happosade, Hatiak, Hakseri, Heterosankari, Hiskipoi, Jiri, Kuutamo, Lehtun, Nan 0, Pornisaminoukat, SP Alavio, The Joni, Veli, VTV, Vesa 2, Vililikku, Zip, Pirt, Chok ja Tsepku V, kädet ilmaan, nyt siellä nousee jo valmiiksi, ne tietää aivan loistavasti. Ja kiitoksia, sillä tällä hetkellä meinaan väännetään meitä kohti piratipeitä. Kyllä, kohta voitte ladata kaikki puhujakulman jaksot torrenttina. Siellä semmoista hommaa tehdään tällä hetkellä Irkin puolelle. Kiitokset jo etukäteen, siitä pistää linkki jakko heti, kun se löytyy. Sieltä voi löytää niitä letkautuksia, joita voi pistää siihen kesäkisaan, joka läsähti käyntiin. Muistakaa palautajat puhujankulma.com. Ja osoite web-sivulla on www.puhujankulma.com. Siellä uusi kallup jälleen ensi viikolla. Ei vaan tänään. Uusi puhujankulma ensi viikolla. Ja kilpailuohjeetkin on siellä ja kaikkea. Aivan mahtavaa. kuunnelkaa meitä, palatkaa jaksoja ja palataan ensi viikolla asiaan. Pörni kiittää, kuittaa, nauttikaa sateesta, kun sitä vielä on.